أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة أعراف زمانة نزول دي سورة وما غض زمانة كما زمانة سورة أنعام نازل شبه بس طول بن کاندو باری موضوعات ده صورت پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا دری حکم کول دی یو دا چې د شرک اعتقادی نفیو کا خضور سرا ده کم شرک اعتقادی نفیو کا خضور سرا دویم د شرک عملی دا غیر نفیو کا خضور سرا شرک عملی غٹ گناہونو تا تکه دغه گناهونه او دغه عمل د مسلمان شان سره مناسب نه کافران داسې عمل کوي دیو جی ورته سووي شرک عملی یو شرک اعتقادی داغه نفیو کا حضور سره دیم د شرک عملی داغه نفیو کا حضور سره او درین د جرأت داسې مظاهره او کا د ظلم خلاف لکه موسی علی السلام چې کوله د بهادرای داسې مظاهره کوا لکه حالکه مقابله کې اسمره لوی قوت فرعون او داغه حکومت او موسی علیہ الصلوۃ والسلام بس تنه تنها یو خپل بډا رو بور سره غریب حضرت هارون او نیغ بس هر وخت ور سره چرته دربار چرته ور سره دربار ارته ور سره نو چې ارته ور سره نو بس آرمی او پولیس باندې دو وجه نه منه کو یو خدا چې د فرعون د فیملی ممبر په نامه باندې مشهور ځکه نو شیوه کوم ځو د فرعون کور کې فیملی ممبرونه بادشاہ جوړ سوک باندې کوي صحیح او نمبر کین کچا به وی چې آرډر دې چلی نه راځي صحیح هغه سره قوم صاحب لکړه وکړه صحیح هغه لکړه وګوره څنګه راځم هغه به دا شی ونی سزا نو بس چې څنګه به راځه شو اجم کې راځه شي راځه شي دې زی او د دې دوه واړو موضوعات د پاره واقعات ذکر دي د صورت کې د لومبای د پاره لومبای موضوع د پاره درې واقعې ذکر دي سو واقعې یو د نوح علیه السلام یو د هود علیہ السلام یو د صالح علیہ السلام چې هغه د شرک اعتقادی څنګه زوردار نه فکوله هود علیہ السلام صالح علیہ السلام دویمه موضوع نفی د شرک عملی دا غیر لپاره دوه واقعات ذکر دي یو د لوط علیہ السلام یو د شعیب علیہ السلام د لوط علیہ السلام قوم کې یو بد عملی و د شعیب علیہ السلام قوم کې بل بد عملی و د لوط علیہ السلام د قوم بد عملی اخلاقی و څه شی و اخلاقی و سان فرانسیسکو والو صحیح تمو شیخ وایي نه دلګانو تمو شیخ څنګه شیخ ته تاسو دلګ وایي دغه تل سلام دا قوم ډیر دلګانو نو دا غي اخلاقي بد عملي و او د شعیب علی السلام د قوم دا غي اقتصادي بد عملي و چیټینګ به کوي یاد پرډونا څه شي بس امریکایان نه په امریکایو مسلمانان چې سکتے خدای دې معافي دلته دا زمونږ کوم مسلمانان چې راغلي د کریډټ کارت پرډونا پته نشته له سس پرډونا لسن مسلمان په حوالہ خبر شم مال غوسه راشي صحیح اوس کا امریکایي کوي یا غیر مسلمان کوي نو کوي دي په دغه مسلمان یو کوي بلا ډیر فرادونه خلک کوي کني غي سفر خان او د دریم واقعې لپاره د دریم موضوع لپاره چې بهادر شه د حق خبره داسې وکړه زور سره لکه موسی علیه السلام چې وکولا او بیا ورپسې بیان دی د پیغمبر علیه السلام د عالمي نبوت کوم نبوت عالمي معنی یونیورسل دغه ټول پیغمبران نبوت خو د خاصې علاقې لپاره د پیغمبر اسلام نبوت د عالمي الف لام میم صاد الف احسن الف معنا احسن لام لعلی لعلی میم مکارم صاد صافیه ابریویشن دی الف احسن لام لعلی میم مکارم صافیہ صاد صافیہ احسن معنی خوبصورت شائستہ لعلی معنی مرغلری تاسو مرغلری وای لعل لعل جدا شید مرغلرا دوڑا کی فرق ہے صدف کے دن سے کمی پرل چھو تو وای پرل لعلی معنی مرغلری دا دا لؤلؤ جمع لکن لؤلؤ صدف تو وای مرغلری مکارم دا دا مکرم جمع دا او مکرمه ما مکرمه هغه خو یو خصلت ته وي چې ډیر عزت ګرځي شي په انساني دنیا کې صحیح د فلاني اخلاق ډیر مکارم اخلاق دي یعنی معنا هر یو خصلت داسې د بادشاهانو هر یو خو داسې مونږو فلانه سړی غریب دے خوی دے بادشاہانو وجہ نہ دے اپلانے تڑے دیر پیسی دی ورطا سترگی وجہ دی کمی ہوگی نسادی بابا ہوئی چھ گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک بور نا مکارم دا جمع دا مکرومہ مکرومہ مانا اعلی حسلت او صافی مانا ٹرانسپیرنٹ صفا نو سو احسن لعالی خوبصورت ملغر مکارم صافیہ او صفا اخلاق عالیہ صفا کردہ کتابن دا قرآن دے کہ یو سڑے دا غواری چی ما سر دے شایستہ مرغلوی بی یو سڑے دا غواری چی زمان خسلتنا دے خیستہ و صفا بی دا بکم زیمومی دے قرآن کی کتاب دا کتاب عظیم الشان دے انزل الیکا نازل کرشوی تا تو پیغمبرن بی عظیم الشان دے کتابن دا کتاب عظیم الشان دے نو دا سی عظیم الشان دے چی رو طول کتابن موضوعات و سبجیکٹس پا دے قرآن کی موجود تھی نمبر اول او نمبر دین انزل الیکا نازل کرشوی تا تو بی عظیم الشان دے یعنی دا کتاب دے یو عام سڑی پا نام ندر آگلے در چا پنا ورا غلط د خدای مخلوق کی رتولنا اعلی ترین شخصیت سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دل سڑی پنا ما چکم خطر راشی نو میل میں اگڑے احترام سر کر لئی او پلا سے ور گئی ولی تکا تا پتہ ای دا سڑے دیر محترم دین دا ختم دیر قابل احترام دے شرط زائن کتاب دا دی مشان کتاب دی انزل لے کا نازل پیش ورے تا تنو بیا دی مشان دے فلا تکن فلا تکن فی صدرکا فلا یکن فی صدرکا پس موجود دینشی پسی نستا کے حرجن دہس کس منا پسندی چی طبیعت بانے بے بوجھ رہا نشی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو ہاں ماتا پتہ رہا چیزیں مداری کو ڈیرہ بٹھا رہا ذکر دی کتاب خبر کول چاہتا رہا ڈیر مشکل کار دے مشکل کار دے کہ آسان کار دے صحیح منگے مسلمانان تنشو کولے پیغمبر علیہ السلام بابو جال دے بولا تو مسلمانانو بدل لگی کہ خط لگی ہے بدل پہ لگی ریئیکشن پیدا کی گئی سب پیدا کی ریئیکشن سے کہ خواہشات پر زندہ قرآن خبر ہے دا انسان دا ناکار خواہشات پر زندہ دا دیو جی ریئیکشن پیدا کی گئی نو جسٹ امیجن کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدا کر دا کافرانو میں اس کو لے جسر ریئیکشن میں پیدا کی دا صحیح نو چکم زیادہ خبر ریئیکشن پیدا کی گئی نو انسان فطرتاً اگے تر لگ دس ہٹ صحیح نو پیغمبر علیہ السلام تو اللہ حوصلہ ورتی سور کے ورتا انکرج کہیے انکرج کہیے کہ فلا یکن فی صدر کا پس ندر آزے پسی نسنا کہ حرجن تنگی ہونا پسندگے دگی من حد دے قرآن لالے تم زر بے چتوار دنگور کے کافران لر دے پاس آس و ذکرا او دا قرآن کریم و ذکرا دا ریمائنڈر دے للمؤمنین دا مومنان دا پار اتبعو ما انزل الیکم نسنگ ریمائنڈر دے خدا مومنان تسوئی دا مضمون دے اتبعوا ما انزل الیکم اتباع کئی دا کتاب چنا در شویل تاستا من ربکم دا جانب در افستا سنا ولا تتبعوا امفالو کوئی من دونی پا مقابل دا اللہ کے اولیاء نور اولیاء مقابل دا اللہ کے نور اولیاء ستاسو ولی صرف اللہ دے ستاسو ولی صرف اللہ دے ستاسو ون این اونلی دوست سوکتے اللہ ون این اونلی پروٹیکٹر سوکتے اللہ نہ کافرانو وہ بوتان جوڑول مونگا بزرگان جوڑو ہاں فلا تتبعوا من دون اولیاء پس تاسو مفالو کوئے و مقابل دا اللہ کے اولیاء نور پروٹیکٹر زوکار سازان ندال تولی کا چی دو عالم دی یو توی عالم اسباب فیزیکل ورڈ سوئی ورطا سپنا خانا ستا پجبہ کر سوئی فیزیکل ورڈ عالم اسباب مانا تو او فیزیکل ورڈ ہوئے دا عالم اسباب لغوی مانا دا فیزیکل ورڈ او دیم عالم ما فوق الاسباب میتا فیزیکل ورڈ کہتا ٹولز نے استعمالی گیا کار کی نا پا فیزیکل ورڈ کے من دے یوبلنا ہیلپ وارڈ سکو کمک وارڈ یوبلنا آجی باری تاور چستا گا میکنک انا قوائز من دا ٹیوننگو کی سو کی چیز من دا گاڑی ٹیوننگو کی نا دا عالم اسباب دے سو دیتا دا نوی جدتا ناروا کے علم امداد دچانا گواری اللہ نہ غواڑی تا خدا جی باری نہ ہو تو خدا بندہ نہ فزیکل ورلڈ دے دس چلے دا فزیکل ورلڈ دے میٹا فزیکل ورلڈ زوی را کی لور را کی بیماری میں کھکے غربت میں ختم کی دا بچانا غواڑے اللہ نہ ذکر اپ ٹولز نہ کیجی تب سے کی نہ میٹا فزیکلی اللہ کو قدرت کی نو کہ دار دا اللہ نہ علاوہ دا بل چارا غوس مدا کفر دے تشرک دے بس فرق واضح فلا تتبع تتخا پوښښ کړی شي فلا تتبعوا من دون اولیاء قليلا ما تذكرون خدير لك دتا سنا په خبره پويږي الله تعالی فرمایي چې زموږ چې اولیاء مني سي نو خلک وایي نا اوس مون فلاني ته وایي چې ما په موټر کې لک فلاني ځای ته ورسوا نو که بزرگ ته وایي چې کوم قبر کې چې بابا دا کار راو لکه نو فرق پدې څه دي نو الله وایي قليلا ما تذكرون زموږ شیخ صاحب الله تعالی وایي تاسو خرزه مني خبره فرق نه کويږي فیزیکل ورډ او میتا فیزیکل ورډ یو بنه ډیسټینګ کول نه شي عالم اسباب او فقر اسباب دیو بنه جدا کول نه شي قلیلا ما تذکرون ډیر لږ تاسو په خبره پوهیږئ وکم من قریه او ډیر کلی او ډیر حلاکه قریه معنا شارونه قریه معنا شار وکم من قریه ډیر خارونه آلکنا آمونگ حلاکره دا خارونه فجا راغلی و دی خار تا پاسونا غذاب زمونگا بیاتن دشپی چی دودو او هم قائلون یا غوکی چی بی نیب کو دا غرمی وقتی غرمی وقتی قیلوله وردوی او هم قائلون یا دی قیلوله کولا قیلوله نیب نیب صحیح نو دی نیب کو مد جائیے اللہ تعالیٰ فرمائی ما عذاب راسی یا دشپی پودا یا دا غرمی پودا صحیح منگا پکتا کیا پودو دے ہوال صحیح وقت ارزان تے سمجھ کر بس نو خدای ہوئی ما دے پودو دے ہوال فجاء آبا سنا بیاتا راگ دے خار تازا سمگا بیاتا دشپی چدو دو او ہم قائلون یا دوی قیلو لکو لدروز وقت فما کان دعوان پسنو چگر دوی پدا وقت زکر اوڈا سڑی گئے درست بار کی ناگا چگر دیرہ گٹھ گئی زکر اگر تا الٹ نہیں آئی گزارتا الٹ نہیں کسنے گزارتا الٹ نہیں گوئی چیدہ گزار رہا مانی راگی بیا چگر دیرہ نوئی خوچی آلا پچھتن رو گزار رہا خلاسی بیا ډیر غټه چلوي دیو جی الله تعالی دغه چې ته دعوا وي چې فما کان دعوا پس نو چې غد تاسو څنګه وای فما کان دعوا پس نو چې غد دوی جا او باسونا چې کل راغ دوی تعذاب زمونږه الا ان قالو مگر دا چې دوی وي په چې غ خپل کې انا كنا ظالمين تقري تا کې سرا یقینا مونږه ظالمان سوال مولوی خړ یقینا منګه ظالم خدای وې دا چې ویل چې هاي منګه ظالمان فلنسالن الذين یقینا زبط اپوس کوم د اخر کنا اور سل ایلیم چې دوی ته پیغمبر لے گله شو ولنسالن المرسلین او یقینا تپوس وکوم د لے گله شو پیغمبرانو نه نو دوړو نه خدای تپوس کوي د امت نه هم د پیغمبر نه هم امت نه به تپوس کوي تاسو ته پیغمبر راغله نو دا قیامت د عدالت دا سره د محکمه دا سره البته سو انکار نشی کولے علم یاتکم نذیر سورہ ملک اللہ تعالیٰ وی علم یاتکم نذیر تاستا پیغمبر نو راغلے قالو بلا تیبوی جیاو راغلے خو قد جاءنا نذیر فکذبنا خمو خدای والیو مونگا غطوی تا دروغ وائی فلنسألن الذين يقينا من بسوال کو پختن بکو دا کسان نچاوی تا پیغمبر لے گلے شو ولنسألن المرسلین و یقینا پختن بکو دا چانا چسوک لے گلے شو یعنی پیغمبرانونا پیغمبرنا بتا پوس کے اللہ تعالی چرا ستا قوم بے تادوی تا پیغمبر تادوی تا پل میسج رسول پل میسج نو پیغمبر بوی یقینا جی ما خو رسول ما کو تاہی نہ رکھلی ما رسول ما کو تای نو چې پیغمبر وای چې ما رسول او ما کو تای نه دکړي اقوم وای چې مونته پیغمبر راغله خو مونږ منل نه صحیح نو مونږ شیخ صاحب وای فتح عین کو تکل البازګل بیا وې د بازګل سره لکړه راغله صحیح فلنقصن عليهم بعلم پس مون ببیا کو دوی تا بعلم په دلیل باندې وما كنا غائبين ان یو مونږ به خبره مونږ باندې څه شی پوښیدنه نه پاتې کیږي مونږ ته هر شی معلوم دی والوزن يومئذ الحق او وزن د اعمالو د عملونو په دا ورځ باندې ثابت یقینا دی چې الله تعالی به زمونږ اعمال ویټ کوي زمونږ ټول اعمال به خمو کړی دي که بد مو کړی دي بزنس کې په جاب کې په کور کې په مسجد کې په حجره کې په لارا په روډ ځکه هر هغه حرکت چې ستاسو د بدن نه صادریږي دي تعامل وي سوې وته عمل وي نو یو عمل به یا خامل وي یا به بد عمل وي یا به جایز عمل وي یا به خامل وي قامل هغه چې پیسې ثواب ملاويږي یا بد عمل چې په غي باندې عذاب ملاويږي یا به جایز عمل چې لږه عذاب او ثواب سره تعلق نشتا نو زه د هر کس محرکت کې وکړ یی دی قبر ما د الله داسې خو دا عمل نه دی بخله ته پوس کی صحیح نه الله تعالی به دا جایز کار دی نه دا جایز کار دی او زما په دې لاس کې لکړه وا او لکړه ما دا استاوله متاوله من دا جایز کار دی ریفریشمنت ته څه دی ریفریشمنٹ ہے وہ کہتے چاپو دے پہ والا اللہ کرم ہے سلطہ ہو دا چاپو دے پہ لگے دا صحیح نو کہ انٹینشنلی نکلیں دا بیا بدکار دے خلائے بتا پوز گئی چی دا اللہ کرم ہے دا سے ہو لیتا والا دا اللہ سے دا سے ہو لیتا والا چی دا اگر پوزا تا اس میں لطیفہ ہوئے ہو کر کرنے میں بہن چی وہ سڑے پلار روانو اگر دا سے اگر اللہ کرم ورسر روان سٹک اب اگر دا سے گوتو کی تاو بازے خلق چی اللہ روان روانی حس دا ندبر سڑی وہ پوزا ہو رہی دا نو آگر غصہ شوارتا what the hell is going on صحیح غصہ شوارتا نو دو ورطا ہے I'm a free man this is my freedom زیو آزاد بندے او دا زمان آزادی دا نو آگر ورطا دیر عجیبا خبر اکلا we your freedom ends where from my nose begins صحیح we your freedom ends where from my nose begins تا آزادی اس تا آزادی دا اس تا آزادی آگر دے ختمی کم دا انسی زمان پوزا شروع کی صحیح یعنی تا آزادی تردید آئے خوری اس دن امک کی بحث شروع کی زما پوگا مجھے کم زیادہ زما ملکے شروع کیا تستا آزادی ختم شی صحیح والوزن یوم ایدن الحق او وزن دا آمالو پدا و رزبان الحق دا ثابت دے یقین اس منطقیان لاجک والا علماء دی بوی اعراض اعراض یو دا سی شیر چی فیزیکل باڈی لری لیکن زما دا لفظونا دا لفظونا چپلین رو دی دا دیس فیزیکل باڈی شتا شتا د ریسه فیزیکل باډي ولې خو غواړم زما د لاس د حرکت کو بس که څنګه اوسه لار پناشه سه فیزیکل باډي پاتسته نشته نه غیب وي دا خبره زمون ذهن کې نه راځي چې دا ویټ به الله تعالی څنګه کوي دا اعمال خو چې دا وي الفاظ دی وي لار پناشه اذا وجه د پتا لاشه د دې بس څنګه کیږي صحیح د موجوده ساينس د دنیا ساينس هغه دا ټول ارسه چې لکه سپیډ داون تل لشي څه شي سپیڈ نہ صرف دا چستا پا موٹر کے دن نہ کم میٹر لگے دل دے اغسطا فیٹ تلیو وزن کریے چستا ایٹی کروانے کٹی فائر کروانے بلکہ بار پولیس والا بلاری اغیر آڈار بانے سپیڈ گن اغیر بانے در چک کری او برا ایرکرافٹ روانی اغیر دا التا در چک کری حالانکہ دا سپیڈ ہم سے فیزیکل باڈی کو نہ لڑی سپیڈ خدا موٹر فیزیکل باڈی لڑی خود سپیڈ فیزیکل باڈی نہ لڑی ستا دا بدن ٹیمپریچر او حرارت ترمامیٹر کیز دا یا بیز ہے ویو دا خوبا نوٹو دا کافی تبا دیدا سشای دا کافی حالانکہ تبا سا فیزیکل باڈی کو نہیں اخو یہ صفت کے کوالٹی دستا دا بدن اگر دی میٹر معلوم اکرا خبر دین کرالا زلزلہ راشی زلزلہ سا فیزیکل باڈی میری نا اثر کو لری خو فیزیکل باڈی اس زلزلے پلا نشتا رچٹ سکیل اگر فوراں تا تو ہوئی چلے زلزلے ورسو 6.5 یا 5.6 صحیح نسبت ہو لگے دا چکہ انسان دا طول اعراض تل رشی اللہ تعالیٰ و خالق دے والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فسوق جدران سطولنا او وزننا دامل صالح داغ فاولئك هم المفلحون دا كسان يقينا دوی کامیاب دي ومن خفت او سوچ سپکشو موازينو اعمال لد فاولئك الذين دا كسان لي خسرو انفسهم چه دي زياني کرده دي تاواني کرده دي خساره ور کرده زاننو قرل بما كانوا بآیاتنا فسب دعا چود پیتن زمونگا یظلمون زیادے کولو ولقد مکنناکم اتا کی سرمونگ قدرت در کرے تاثلا فی الارض پزمکا کی اللہ تعالیٰ چی انسان تک قوت ور کرے دے پزمکا کی چی دا یوٹلائز کی دا بل مخلوق کنا دے ور کرے حیوانات ور کرے دا زمکا زمون پشان یوز کو لیش لگ زور فر دیو یا اللہ ولقد مکن کم قدرت کی ما تعالیٰ در کرے بل چالنے ور کرے ذکر تاکی عقل لے منٹل ایبیلیٹی دا دے منٹل ایبیلیٹی بنیاد باندے ندا نا دا یو سبرا خانا زمانگا شیخ دے دا یو لطیفہ ہوئے دے دا یو لطیفہ ہوئے وے دا عالم ارواح کے اللہ تعالیٰ دنیا تقسیم ہوئے چی حیوانات بچرتے زناور بچرتے میان بچرتے فلان فلان فلان فلان صحیح نوی دا مرغائی وے مرغائی دے وے چتا لیٹ را لے سوچ میں لیٹ نو چې لیٹ راغله نا وخت تقسیم شو خلک واپس راغله نو دې مرغو د میان نه تاسو کوې څنګه تقسیم به تقسیم خلاص شو ویک دې تقسیم خلاص شو ویک نو دې مرغو ته نه تاسو کو وې تاسو له سر کې میان ته نو میان ورته موږ یو برک چې تاسو به کوم ځای او بو کې وي وې موږ له سره کا مرغو لا وې تاسو له هوا درکړه تاسو له سر کې هوا درکړه وې دې غټه زنا اور لکه زمره یو دیسون له سوک ویلې زنګل ورکو اغه له سوک اغه له زنګل ورکو نو تاسو ته وکړو وی عقل چاله ورکو نو ما نه ورته دا عقل انسانان له ورکو اغه دا نشه کولی شي ښکارې دا وی عقل چاله ورکو عقل انسانان لور کو نا مرغو ورته بس تاسو وو بوکی گسکی وو په هوا کې گسکی صحیح او د دوه کار را دي تاسو په بوکی نه خلاصې کی موږ به په هوا کې نه خلاصې وي تاسو به تل گسکی موږ تل تګی پر کی چې چې نو ستي ها غټ نه هېدي ها بدل ستي نه شي نه کوم څه په نه خلاص ولقد مكنناكم في الارض يقينا مونگا قدرت در کرے تاسو لا فی الارض پزما کے وجعلنا لكم ام پیدا کرے تا دپارا فیا پدزما کے مغائشہ sources of livelihood sources of livelihood د ژوند تیرولو اسباب به در پدزما کے پیدا کړی دي نو فصل پدا ازما کے گیس پدا ازما کے گیسولین پدا اوماتا استا ذکر کر شاید امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے انسان کمبینیشن دے دو شریف یو دا فیزیکل باڈی بل دا روح انسان کی دو شریف دے یو دا سٹرکچر دے باڈی او دویں روح دے اوز دا باڈی پیدا را چرتا نا دا خور نا اوز مکینا نو دے باڈای طور تقاضی دا اوز مکینا پورا کی گی دے خوراک چرتا مرا دی دا مزکینا اسکاکی چرتا مرا دی دزما ټول ضرورت کم ده نه دم زکینا او واپسی چرته زمکه تر ان ون وی ار دی ادر یعنی که څوک مړ سو دی نو واپس یې مکی دا او څوک مړ دفن کړي نو مې واپس یې مکی دا بل څه خالص دي دا ته ونه جوړې چې هغه مو دا عرض تر اچھا تر هغه دې به ډاګر کړو نو ریټرن هم مکی ته ځکه دا اصل دی دا اوریجن دی او هر چی روح دی سیف الله خان دا د اسمانو د پاسه یو ځای دی حدیث کې ورته حضرت القدس وایي انکلوزر اف سینټیټی انګریزي کې موږ ترجمه کوو ها انکلوزر اف سینټیټی یا انکلیو اف سینټیټی انکلوزر وای یا انکلیو انکلیو اف سینټیټی حضرت القدس دا ټول انساني روحونه په حضرت القدس کې کوم ځای دی حضرت القدس نو چې کله د مور خېټه کې بچي د سلورو میاشتو شي نو حضرت القدس نه خپل روح ورته روان شي فرشته ولا غرو هل تن راوړي چې دلته فلاني روح دی نو هلته په دې ووم کې دننه هغه باډي کې ورننه باسي حضرت قدس او ما تاسو ویلی چې امام مسلم حدیث نقل کړی پیغمبر اسلام فرمای ان الارواح جنود مجنده هر چې دا انساني روحونه دي دا ډېر بے پناه لشکر دي او ټول په یو وخت الله پیدا کړی دي صحیح ده یعنی زما په لار کو الله تعالی زما نه ډېر سپیز ډېر کلمه کې پیدا کړی دي صحیح زماني کې زما نه اتیا کلمه کې پیدا کړو صحیح زما د ازوی زما نه ډېر کلمه مستو پیدا کړی دي خو هر چې زمونږ روحونه دي په روحونه کې د ټایم ډیفرنس نشته روح او زما زما د دې زوی زما د پلار زما د نیکو د ادم علی السلام د ټول روح په یو وخت باندې پیدا شو الله به کل د ټول روحونه پیدا شو نو دا روحونه حضرت القدس کې د انکلیو راب سنټیټی دي ها فزیکلی زمونږ راتل دی یو بل نوړاندې رسو دي باډیان وړاندې رسو دي د مشرایو کې شرایو په سبو نیت باندې د باډای په اعتبار روح په اعتبار نه دي او پیغمبر علی السلام فرما تعارف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا د روحونو دنیا کې چې کوم دوه روحونه یو بل خوخته نغې په فزیکل ورډ کې هم یو بل خوخی فزیکل ورډ کې هم یو بل خوخی و ما تناکر منها اختلفا او اگر روحونو دنیا کې چې کوم دو روحونو یو بل سره نفرت پیدا شي هغه دنیا کې دوستان کېدای نه شي صرف الله تعالی ساجي په پیغمبر خبره کړې صلی الله علیه وسلم دا جنگ په کې شروع شي ان تر دې خپل تاسو په نظرونو جاګو بل یو بل تاسو قتل او بس یو بل تګ ته پرې نه وته نفرت یو یو بل نه نو ته یو بل په تورې نه واغته یا سبحان الله د خدای په غمبر څنګه عجیب حکمت ذکر کوي نه کو بل دا هغه نفرت کې نه غځي صحیح دا کو سو ګره د سړي بلا تمنا او بلا ارزو چرته په داس نه آشنا ځای کې وادو شي چې تصور نشي کېدی بلکې خلک تاسو کوي تاسو د دې څنګه سره پیدا شوی صحیح نو دا موږ د پښتنو مشرانو عقیده خصوصا د موږ د میندو دا غي عقیده هغه ډیره په خره هغه وای جوړې په اسمان کې جوړې شي هیڅ وای وای جوړې په اسمان کې جوړې شي صحیح نو سړی دا څنګه تعبیر نور لا کوم چې په حدیث کې راغلی دی خو بیا تصور هم دغه دی چې جوړې کوم دا پیدا کی هغه په خپل اسلام کې خبره کوي چې روحونو ال ته دو یو بل خوخړې دنیا کې به جوړ لاږي کالته نه خوخړې بل خو چې یو بل ته ګوري اسې ناکه به دا سړی بڼي شي زمونږ په وطن کې د خدای لپاره مې دا سړی بڼي شي صحیح شوه بیا زه وایم چې کینم چې دوه پړکې مې ورکولې چې بیا پاسم بیا مې ځکه ولې بد مې پنځه راځي دا په پیسې خورا سره نه چې څه یې ولې دے وئی دا پڑا کو کور بیا بیا صبح دان تڑ کے کوئی کوئی چتا سی یا کنار کی نہیں کنار کی تے رسے یو چا دا کتلی وای فور 1 سیکنڈ ہاں ہولا تا کوری بس دیو کی اغال تے فور 1 سیکنڈ کم نظر ہو بل تر ملا دا ریفلیکشن ہو جائے کنا دے پختو کے پخوائے او گانا کوئی دے پاکستان پر ریڈیو بانے دے ویدا تے رات گوری لک نچ رات گوری جن کو محبت نہ گوری دا سے کتلی لک چنا گوری دا تے رات گوری لک نچ رات گوری اوی نیغ میرا تو قتل کا دے چنا تے گوری ولقد مكناكم في الارض اتاك السلام قدرت در کرے تا سلزما کے وجعلنا لكم فيها معائشا امون گرد ولے دے پیدا کرے تا د پار اسما کے معائشا اسباب د عیش اسباب د جوان معائش اسباب د عیش اسباب د جوان نو ما تا سو وچ دو شے نبی یہ انسانی باڈی یہ انسانی روح انسانی باڈی دزما کے نہ پیدا دا لہذا د دې ټول تقاضی پوره کیږي چرته نه د ځمکې نه او دا روح راغله ده د وو اسمانونو برنه چرته راغله ها د وو اسمانونو برنه حضرت القدس نه نو د روح خوراک او تقویت او انرژي او وټامن او منرلز دا بم د اول تنه اخلي صحیح یعنی کته غواړي چې باډي مې غټه شي نو ځمکې ژوند پیدا لري هغه بخوري ویجیټیبل بخوري او فروټ بخوري او غوښه بخوري او غوړیان بخوري او فلاشه فلاشه نو باڈی باندې مضبوطی گی خو که غواړی چې روح به مضبوط شي نو بیا د بر عالم نه چې کوم خوراک راغلی دی د وحی شکل کې هغه به ورکې والا قرآن سنت به ورکې والا نو هغې سره به روح مضبوطی گی صحیح د دې وجه مونږ د باډای فکر زیات کړو د روح چې چا پروا ونه کړه ټول خلک ټینشن کې ولی دي ځکه روح کمزوری شوی دی خلکو ډیپریشن ولی دی ځکه د روح د ایمان اکسرسایز نشته نو چې د ایمان اکسرسایز نشته نو چې د باډای اکسرسایز نه نو باڈی فیٹس واخلی دا ځای خوږیږي او دغه ځای خوږیږي او شوګر شي او بلډ پریشر شي او فلان شي او فلان شي او فلان شي او چې ایمان اکسرسایز دی نو روح باندې پریشر راشي څه باندې راشي روح باندې پریشر نو څو کې تو سم اکسټینټ برداشت کوي خو یې په ډیپریشن کې صحیح ډیپریشن کې او څو کې برداشت نه کوي چې خودکشي وکړي ځان مرګ کوي ها ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش من پیدا کرے تا د پاره دے کے معايش اسباب د جوان قليلا ما تشكرون خدے لتا سو شکر کوي ولقد خلقناكم اتا کی سرمون پیدا کری تا سو ثم صورناكم ابيا متا سو شکل در کرے دے اس اللہ تعالی فرمائی صرف دانا چی پیدا کنی میں ایک آگو آگو نا ثم صورناكم بیا میں تاری او خاص شکل در کرے دے او پټولو کائناتو کې د انسان غو نه خسته شکل د بچا نشتا کوم صورت چې الله انسان لور کړل دي حیواناتو کې داسې خپل صورت ته نشتا دی او الله او ثم صورناکم بیا مله د خپل شکل ته وګوره څومره خسته شکل میدار کړل دي ثم صورناکم ابیا مستاسو خسته صورت در کړل دي او الله فرمایي چې صرف دانا چې په شکل می خسته کړي قدر او قیمت می دل څومره څومره عزت نه درک الله وایي د فرشتو نوم په دی ورېدل دي سمر لوڑ مخلوق تے کم دے اوسی آسمانوں کے چا سر نیز دے اللہ تعالی نیز دے اللہ وے اگر تم لوڑ مخلوق تے ہوئی دے انسان تے سجدہ لگا وا اگر تم لوڑ مخلوق تے ہوئی چے دے انسان تے سجدہ لگا وا نو سجدہ تے لگی دا وڑو کی شخصیت تے کلو شخصیت تے خدا وے سمر وے عزت نے رکھ اول کوئی پیدا کری بیا دے شکل تو گورا سمر خیستہ شکل میں لرکھ صحیح بیا دا غینا بعد گورا فرشتی میں دا پسجدہ ہو رہے او یو فرشتوں پاتے نشوا او چے کم سڑے پاتے جاتے شیطان رہے چے کم کس پاتش ہو سجدے ہونا کرو اگر تے شیطان ہوئے ثم قلنا للملائکہ بیا منگوے ملائکو تا اسجدو لے آدم چی سجدو کئی آدم تا فسجدو دے ٹوڑ سجدو کرا اللہ ابلیس مگر ابلیس انکرا لم یکم من الساجدین نو دے دا سجد کون کنا قالا اللہ ورطوے ما منا کا سمن کڑوے تو او ابلیس اللہ تسجدا چی سجد دے انکرا اس امرتو چی کلماتا تا حکمو کرو قالا اس دخل استدلال ہر یو سڑے تو شیطانت دا پارا مزان لگ پل استدلال دیش شیطانت دا پارا مزان لگ دلیل پیدا کری اللہ ورطے او شیطان خدا دی بے خوبا سا چی ما حکم کوئی آدم تا سجدہ ہو کتاو لے ہو تو لو فرشتو کتاو لے ہو نکلا اگر این جیز بسنگا کو تو لے تا تسد سو خواب پر لگے دلی ویزو آدم نہ بہتر گی قال انا خیر منہو ویزو بہتر یوں دا آدم نا ولی خلقتنی من نار تاز پیدا کریم دا اورنا و خلقتو من تین ادیر پیدا کری دا خٹینا نو اور تاوی اگورا روشان دے او خٹا خڑا پڑا دا او اور تاو گورا چی بلشی مخببر دی او خٹا تپا خضور برا اگر دو بیاوام چی ترا دی لاندے برا دی نوی زمان مادا دزر مادین اڈیر حائی دا لیکن مادین او میٹیریل نشد جوڑیم اگا میٹیریل دزر میٹیریل نشد صحیح از شیخ صلی اللہ علیہ فرمائل ویدہ شیطان دیر دا خرز ہوئے دے دیتے میں قتل چی یو دانر آوالا دا غی اورتے آوالا کا نو ایرہ بے کی ختم بے کی نیستو نابود بے کی دا غی خطتے آوالا کا نو یو تناورا ونا چی پزرگون خلق بداغی میوی خلی گیا اے خلقتنی من نار تاز پیدا کریم دا اورنا و خلقتو من تین ادیر پیدا کری دا خطنا قالا اللہ ورطوی دا دلیل دے غلط دے دا دلیل دے غلط دے قال فابت من آوے کسر دے گارڈن ناد دے باغنا فما تکون لکا دا حق نو تا دا پارا انتا تکبر فیہا چی تا تکبر کرے پا دے گارڈن کی بیکاز دے گارڈن بیلانگس تو می اللہ تعالی دا گارڈن چاہتا بیلانگو ندل تبا آرڈر دے چاہ چلی گی زما اتا زان زما دا حکم نلویو گرن او سے ما کراؤ حکم نمانے اللہ تعالی سوئے چی او سے زما کور کے حکم نہ مانی اردو کی منگا گرب المسل ہو جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے چر چا خرے داغا سندر بوائے سوئے چر چا خرے داغا سندر بوائے فما لکا فما یکون لکا انت تکبر فیا دا حق نو تال پارا چی تا تکبر کرے پدے گارڈن کے فخر گزا کت لاسٹ انک من الصاغرین تاکہ تڈے ذلیل مخلوق نے ذلیل مخلوق مانا چتڈے احسان فراموش ہے سشے احسان فراموش ہے قالا نو شیطان سو گئے وے انذرنی مہلت را کمالا ٹائم را کمالا الی یوم یبعثون تا آغور دے پورے چی خلق بجون دے پور تا کوئی ساد پارا قال اللہ تعالیٰ وے انکا تاکی سرت من المنظرین دا مہلت در کرشو خلقو نے دن تالا ما ٹائم در کھا تالا ما ٹائم در کھا کرا پورے قیمت پورے شیطان خدا نے ڈیمانڈ شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وی پا خدا عقیدہ پا خواس آتا ہے شیطان شیطان خدا عقیدہ پا خوا چکہ ورطہ میں خواس تو کو نو خواس میں منی نمرا لوئی ذات تے چکہ ورطہ میں خواس تو کو نو خواس میں منی نو خواس تے ورطہ کو وی جی مابتر قیمت پر جوندے ہو ساتے اللہ تعالیٰ تے ڈان صحیح نو شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے عقیدہ پا خدا ساتا چکہ زدیر گناہ گارا خواس میں ورطہ کو نو منی ہے وی منگے چھ دعا کو زمونگے پا خبلا دعا یقین نہیں رکھے خدا نو منی صاحب پر یقین نہیں دے ہو صحیح رکھے قال فانزلني لا يوم يبعثون قال انك من المنذرين زمانی کو دا غدمر پخا کی دوا یروز چاوی بابا اور تے ہاں یار خدا پد من کے جنت تبوزی نو زما غنی کو تے وچ من نہ بوزی سو بوزی بجار بوزی دا تو لے جاتے جو کر سر بدر ہم کو بوزی نہ مولے جو کر لے صحیح وی دا تے سچے خبر ہے صحیح دیتا ہوئی پخا کی دا قال فانزلني لا يوم يبعثون قال اللہ تعالیٰ ورطوی انکا تاکک سرط من المنزلین دے انتظار درکڑو شو کسانو نے دو وقت درکڑو شو کسانو نے قال اس چیارا کنفرم کرا چی خدای فیصلہ کرا اگور شیطان دا معلومو چی خدای یوزر فیصلہ کن بیا مائنڈ نہ چینج گئی بیا ڈیسیجن ریورس گئی نا بیا اخبر ڈیسیجن ریورس گئی نا کورٹ نہ ریورس گئی ڈیسیجن دنیاوی کورٹ ہر کورٹ چی گئی دے اسلامی کل کو فری پر ڈیسیجن نہ ریورس گئی تا تحق درکے ہوئے اپیلو کا کم دے برا کوٹ کی یعنی دے کوٹ سے کمر فیصلہ اکڑا نو کہ دے کوٹ سے تاپیر پھر دا بیسین ریورس کا اگر دیا ہیرنگ نمنا کئی اگر وہی شرد دعا ہے چردر لوکل کوٹ اکڑا زوز دا کاؤنٹی کوٹ در عرصہ سٹی کوٹ اکڑا چردر عرصہ کاؤنٹی کوٹ تا کاؤنٹی کوٹ اکڑا نو کہ تور تا ریورس گوارے ریورس گئی نا اگر وہی ستر عرصہ پائنشل کوٹ در عرصہ چردر عرصہ سٹیٹ کوٹ تا کم در عرصہ سٹیٹ کوٹ تا اگر کہ سٹیٹ کوٹ اکڑا نو تا تو بیا فیڈرل کوٹ در عرصہ چردر عرصہ فیڈرل کوٹ سپریم کوٹ در عرصہ نو شیطان کا پتہ ہوا کہ اس خدا دا ڈیسیژن ریورس کئی نا نسے ہوئے قال وی وی فبما اغویتنی پس بدے سبب اغویتنی چی تاز استند دے گارڈن نا رسول خبیصو خدا تا نیخ پنے گوئے وی دا سبب چی تاز زو استم ذرا ٹرن آؤٹ کو لرے گارڈن نا اللہ تا ہوئے قال فبما اغویتنی پدغ سبب سبب سو چی ما آدم سے سجدہ ہونکنا ددی آدم دو وجی جنت نو استم دا گارڈن نا دے وہ استم شیطان سوگی ویلا اقودن لو زب یقینن کینم دویتا دا ٹیک کول پار سراتک المستقیم ستا پنی غلار بانے یعنی دا دمر لوی جرعت تے شیخ سے مرحوم رحمه اللہ اغو فرمائے زمون پا دی پاکستان کی دار پیخورنا اسلام آباد او لاہور کراچی پولی راکم روڈ نایتا لے دیتا مونگا جی ٹی روڈ گو سو ورطا گرانڈ ٹریفک روڈ مرکزی شارع مرکزی شارع لیکن انتا چوئے انٹرسٹیٹ فری وے انٹرسٹیٹ دا انٹرسٹیٹ فری وے چیزا ٹولنا مشہورا ٹولنا فیمس ٹولنا غٹ شارع بھی غٹ فری وے نصرات مستقیم آغا شارع دا چنیت کیا طرح سے دلے المونگا خدینا بار بار غور چی خدینا پا دا غف شارع بانے مو فری وے بانے مروان کی تاک دروس شیطان ورطا ہوئے وی زبادی بانے اٹیک چون کم فری وے بانے بکوم زب پا سٹریٹ بانے ڈاکی نا چون پا فری وے بانے زب سٹریٹ رابری نکوم زب کم رابری کو ہائی وے رابری بکوم مردہ ہائی وے رابری جی کے سڈیر تا قطور کرے ہی خان ہائی وے پیٹرول تے کر سرے مردہ سمر شیطان ٹیکنیکل کرے ہو قال العقودن لهم صراطك المستقيم زبکینم دوی تپلا رستانے غبانے او گورا لیکو گورا ہائی وے رابری چی سکی نو ممکن دے چی کئی خو مخینا گورنمنٹ تاوی نا چی ہائی وے رابری بکون رابری پا ہائی وے بانے کئی خو مخینا اطلاق نور کے بے خو پولیس مخینا چی لے صحیح مخینا بے گرفت کار کرے چی رضا ارادے غلط دی یوا وین کہ بین فرض گورنمنٹ تا پتا ہمو لگی چی سک ہائی وے رابری کئی نو دا ہائی وے رابر چی دے اگر دا اطلاع نور کئی زمان ہائی وے رابری بر دین مائل نواخ تر دے مائل پوری زائیور دا خیل نہ زائر کرنا صحیح اور پتی انداز بزا اٹیک کو پائی ہوئے تو شیطان دمرا خبیص تھے کہ خدا تیوی اٹیک پسنگ کو ثم لآتینہم من بین ایدیہم بیا زبر اعظم دوی تا یقینن دمخن باٹے کم ومن خلفین دشار دوینا وعن ایمانین دخی جانب دوینا وعن شمائلین دچپ جانب دوینا ولا تجدو اکثرهم انب محیط مجارتی دے انسانان و شاکرین شکر کون کی تار پارا پوری بستا سکی بستا اغوستای بستا اوسی بستا دنیا کے ستا گریٹ فل بنی ما او فالو کئی جیسے پہ کل آٹے کو کم دیو بیستا شکر گزار نی ما او فالو کئی قال اخرج منها اللہ تعالی وے اخرج منها اوزا دے جنتنا مذعوماً مذعوماً مانا سپیرو تا سپیر لفظ وای سپیر مدخورن شرل شوی تا شرل وای لمن تبع کا یقینا سو کی فالو کئی تا من ہم د دین انسانانو نا لا عمل ان نذب یقینا دکوم جہنم مل کوم د تا سنا اجمعین د ٹولو نا تو استفا دا ورس او شیطان کار فتلاس کو اتسو کا تو کو ز گٹ لاسٹ درمیان گٹ شابه زو او دے قوت او دن سو پادشو ادم او بی بی ويا آدم او آدم اسكن اسيغا انت وزوجك اخذت الجنه قد گاردن کی پوچھتا ہے ہاں وے اسكن انت اسيغا تو اس مگر پوچھتا ہے دا یو کمم دا ہاں وے اسكن انت حدیث کی رادی خلقها من ذبع الايسر اللہ تعالی دے گسے پوچھتا ہے نہ پیدا کی زی اول حدیث کی رادی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ شری سر بڑی را گزارا کی زرارا پشتانا پیدا رہا پشتانا گئی گئی سنگئی کزئی دا سی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا پشتانا پیدا دا دا دی پا فطرت کی کوگوالے دے فطرت کیسے رہے کوگوالے دے نو دا با خبر ابر گئی سب اسی خبر ابر سے ریجک گئی نو چی خبر ریجک کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تو غصہ کی رالی شیفے غو میں نو فتک سے رہا ما سبے گئی اڈو کے ہونے گی نا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے و ان استمتعت بها فتتوقع معوجتا اکہ تو غواڑے چھ جن و زرہ تھی گنو پیغمبر نے کہے تر گزارا کو کنا میرے باپ کر سے او ایک کہے تر گزارا کو نا اگر سورہ خدی خبر ہے ويا آدم او آدم اسكن اسيغا انت تو وزوجك ابي بيستا الجنه تا جنت کے پباخ کے نذیر نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے راو وستے سو مسئلے تے فقیر راو وستے یو مسئلے تے دار راو وستا چے دو آدم او کبا دے با خود دا خاون کور تر اوڑے سی خاون بد خود کور تر نشی بوتلے ڈولے چار اوڑے سی تا ڈولے وے ہاں ڈولے چار اوڑے سی خود پہ ڈولے کراڑی کے خلق خاون ڈولے تے امریکہ بس هغه دلزل لایټ څنګه نه سم مهر او بس نه دا یو مسله دغه مسله چې اوس کون انتا او سیګت او زوجکا ابي بيستا الجنتا پدې باکه نو دې دغه مسله امام سره رحمت الله عليه راو وستا چې کور پرو وایډ کول دا چا ذمہ داری ده دا سړی ذمہ داری ده خاون ذمہ داری ده کور بس پرو وایډ کوي خدای ته ناری نه دا دوه خبره ادریما اسکن انتا و زوجک الجنتا اسیگت ابی بستا پا باغ کے ہاں نو اسطول ضروریات دخزے دا بسو پروائیڈ کے ناری نا بے پروائیڈ کے سورہ التراک کے اللہ تعالی دو خبر ذکر کری چی اسکنو ہننا من حیث سکنتا من وجدکم چی تاسو دا خزے و سوئی پا آغاز آئے کے چی تاسو اسیدے شئی من وجدکم دخپل مالی استطاعت پاساس مچو د سیف الله خان مالی استطاعت وی د پینزو کمرو د ډبل سټوري بلډینګ صحیح ځکه انجینیر دی ځکه انجینیر د ناسا له روزانه د پرځې جوړي او غیر سپیس تر صحیح د سیف الله خان څه دی روزانه پرځې جوړي ناسا والا لا ناسا والا سپیس تر صحیح نو چې دوه ډېرې پیسې دی ورسره په کار جو ډبل سټوري بلډینګ دا په دې کې څه کې مزه کوي ها صحیح ده چې زمونږ بابي ته پته نه چاهي د پټوره کې تر پیسې ته کومه ته وای نه او کنه د پدای مسله باندې عمل کړی دا مسله کولی و د دې ما امام رحمت الله علیه فرمایي چې خذ ته بدخل آمدن بالکل نه وای چې زما آمدنی سوره ده ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې ورته وای زما 2000 د میاشتې 2000 لګي صحیح نو چې 2000 دی نو ته ورته 1000 روپۍ ماته ملالي دا دروغ هم دی ځکه په دې 2000 کې زو خوشته کنه زرب کې څه کنه زرم ته ملالي نو رسول الله صلی الله علیه و آله نو خدای اوس په دې کې څه کړه دا د سلامت د شي چې د دې شیطان شي ها نو زدا به تاسو په دې سیډي غاڼه شو ورشي هغه ته وری په انم لوم دې صحیح حال ورته وای کړي نو الله تعالی فرمایي چې اسکینو هن من حيث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الله تعالی فرمایي چې جس فار نثینګ هغه ټارچر کوما چې په خسته کور کې اوسول شي اخا مخا یو ځای اپارټمنټ ته ولاغت لري چې نه باثروم د کار دی نه سره کار دی نه سره کار دی خدای وایي چې څنګه خ کور کې اوسې دی شي د خپل وسعت مطابق نو په هغه کور کې اوسه او بل بل یو فرمایل الله تعالی چې لينفق ذو ساعت من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها الله تعالی فرمایي چې د خوراک په باب کې هغه خوراک به ورکه چې ستا مالی حیثیت کم دی چې ستا مالی حیثیت نو که مالی حیثیت دی سٹیم روست چکن او سٹیم روست لیمب اللہ تعالیٰ فرمائی بیا پزان رو لینی ولی پا دی خضبان رو لینی ولی بچوبان رو لینی ولی خو خوراک او ما تاستا مسئلہ پو داری دا چه کور تا کم خوراک را لی کم گروسری نو نیت پر سکوا دا صدقی پر کوا نو بچی بری ام خوش آلی و خدای با اجر ام در کئی لیکن پیغمبر علیہ السلام تی و صحابی را گئی وی جز غوارم چه خیرات مو کرے س صدقہ مو کرے پیغمبر علیہ السلام تر آگا مزاج معلوم ہو چه دا سڑے خو بہر خسڑے دا کور کے لگ تین دی کور کے پیسے نہ لگے اگر یہ صرف وجہ بانے خواہی سٹین جی گئے صحیح نو پیغمبر علیہ السلام ورتے ابدا بمن تقول تخپل صدقہ دا کور میں شروع کا ابدا بمن تقول تخپل صدقہ کم دانے شروع کا دا کور میں شروع کیا دا کم خیرات کے کم پیسے لگے دا دی گروسری واخلہ کور تے اس او کنا دا کوئی تبا فیخ کنا اسے کوئی خیلی نظام کنا جادرانے خیر ماشاء اللہ بس رمضان نہ رسو پروگرام دے صحیح نو دا لینفق ذو ساعت من ساعت اللہ تعالیٰ فرمائی چھو وست دیوی خوراک ورکوا لقبل استطاعت مطابق ومن قدر علیہ رزقو فلینفق مما آتا اللہ ہاں کہ غریب یہ نو تا والے خدای تکلیف خود حد نہ زیاد نہ چاہی سوائے دا دے بینز نہ برسلش خوڑے نہ بس دیا بینز بانے گزارے کوئی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَسَيَغْتَ أَبِي بِسْتَ الْجَنَّةَ فَبَاقِي نَبَلَ مَسَلَ بَكِي چې خزه د دې تابع ده چې خاون کوم ځای اوسې نو خزه بلازمان ورسره التزي خزه ته حق نشته چې هغه وایي نه نه زه خو هغه خار ته نشم زه هغه خار ته ها البته که په وخت نکاح کې میرج کانټراکت کې لیکل ده نه غوښتي چې زه به دې کلی نه نوځم نه بیا ته باوندې هغه ورسره منل دي هغه پرې ناتشول اګریمنت هغه کنه دا خو ساده شی وي دا چې واه سره کې شیطان دی نو پرې ناتشول اګریمنت ورته وای نو پرې ناتشول اګریمنت په حواله کې ورسره منلي چې او ټیک ته زه به تا افغانستان نه بل چاته نه بوزم نو بس بیان شه بوتل لکه تا فرمان لیدا الکریم اذا وعد وفا خسړی چې کړه وعده وکړي هغه پوره کوي صحیح او کدا څه کنډیشن نه نو بس ته وای لندن ته ځم خو دې توای شابه سامان ته هغه ته حق نشته چې وای چې نه نه زه لندن ته نه ځم ته پښتا پلار به نه ولې مدد کوي دا بل مسله امام بونی رحمت الله علیه تراوستا فکل عامی حیث و شیطما دوارا قرآن کوئی دا کمزه نجستات دی باقی کلاو گرزی چه سمو خوخی نو پکور که دا خزی و دا خاون ایکوال رایت تی دا خزی و دا خاون دا قرآن ایکوال رایت تی چه فرج کسمی لازی بی تا دوارو شریک تی نا چه فرج کسمی نو دا دوارو شریک فکل عامینها حیث و شیطما حال بتا ولا تقربا دی شجرتا حکم وشا چه نسار احمدی خیر استا فرج گی اغیل گ د دې سره موږ خو زموږ پرچ کې ولا تقربا امن دې کې گئی دوالا ا دې شجرتا دیونتا ریسټریکشنز کې خو دې شي فار سم ریزن ریسټریکشن کې خو دې شي فار سم ریزن چې و شې نو خو الف د مخ خپل دي خو خبر دا راغ پلان هغه چې دا کور زموږ نه سلامت دا غیر لا څو نه دي تو ولم نشو وړي زو ولم نشو وړي الله تعالی ورته خو یې ارث خو دې مونږ ته باندې دې کې فتكونا من الظالمين كني شيبه الظالمان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمدا بالقران زلنا وذكرنا من قرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واستغفر الله تعالى لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه فوسوس لهم الشيطان وسوس واچول دیدوالو تا شیطان ليبدي لهما انجام کارداش چخکارک دیدوالو تا ما آغا ایسا وریغنو ما چی مستورا و پردکی ود دوی دوانو نمین سو آتی ما سو آت دیتوی یعنی عورتونا دیتوی عورت غلیزا عورت سخترین عورت دا عورت مانا پا لغت عربی کی هر آغا شی چی ستر کولی واجب بی چی پردک کولی دا دی وجه دی خد تاون پا دی اردو کی معورت ہوئی انگا اردو کی خد تسوائیو عورت وای زکه دې پرده کول واجب دي او انساني بدن کې عورت دې ته وای دا ډول تولیک چې دې تاسو ځنګون وای د ځنګون نه ترنامه پورې دې ته وای عورت غلیظه عورت وای وردا شریت او عورت وای کنه ایس بس سیف الله خان پوښتنه صحیح دا چې وای کنه په کوم ځای کې اوسه جی اے او سیف الله خان اوس انا بس کا نور مبا کې نه ځکه سیف الله خان ته بیا کولی ماته الله اکبر فاینی هاو دې ته وای عورت بیا دا زنګون د امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې په عورت کې داخل دی دې په ټاول واجب دی او دا نوم نه نوم نه داخل دی امام صاحب په نسبت دا د نوم غوټای ده دا په عورت کې نه ده او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مذہب ادر وایز دی هغه وای نوم په کې داخل دی او زنګون نه داخل دا د الله تعالی سوري نو فائدې دا شو ک نارینه مونږ کوو او زنګون ښکار شي مونږ ما سره د امام شافعي په نس او نه د ما سره د امام شافعي په نس ک زنګون ښکار شي ها نو ما سره د امام شافعي په نس او نه د ما سره د امام شافعي په نس او که د نامې دا غټای ښکار شو نو مات سره امام شافعي په نيزه نه د مات د امام سره په نيزه دا فقاو اختلاف او د دې وجه دا چې حدیث کې الفاظ راغلي دي والعورت ما بین السره الى الركبه عورت د نامې نواخل تر زنګون پورې نه امام سره رحمت الله علیه فرمای دا تر لفظ کوم راغلي څه نه یعنی د نامې نواخل ها تر زنګون پوره اوس دا کم تر لفظ دی میمان رحمت الله علیه فرمایي دا تر نه بعد کم شي چې دا داخل دی دا تر نه بعد دا کم شي دی دا داخل دی صحیح او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې نا د نامې نه واخلي دا کم دا نه د نامې نه هغه وای دا نه لفظ دی د نامې نه صحیح نو دا دی نه لفظ نه مخکې دا کم شي چې ذکر دی نه نامه نو دا پکې داخل دی تر نه رسو چې کم شي ذکر دی پکې نه داخل دې ته وی لغوي تحقیق سوی ورته لغوي تحقیق نو دا خو عورت تر نارینه هر چې زنانه ده د زنانه ټول بدن عورت دی د زنانه ټول بدن عورت دی سوای د مخنه ما ته ګوره سبلخانه سوای د مخنه او تاسو وای منګولي تاسو منګولي وای خپل مونږ ورته منګولا وای سوای د مخنه او د منګولینا منګولا مونږ ته شیو د مریو وای صحیح تاسو خپل لفظ نه کوي چې څه لیکل ځکه چې دلیل له پکې روایت د امام روایت د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء د حضرت عائشه مشره خور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ خینه وای تاسو خوشینه وای مونږ خینه وای دی ورته وای خوشینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشینه ده حضرت اسماء ده حضرت ابوبکر لور ده ډیره لویه صحابیه ده ګوره د پیغمبر علیه السلام خوشینه ده د حضرت عائشه مشره خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر خزه ده د عبدالله ابن زبیر مور ده سره لویه خزه ده اسماء سوره عجیبه رشته ده تیار کړ تیار کړ څه نه یعنی څوک ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشینه ده نه درمه نه کنه پیغمبر سره خو بلا مینه وی نمونه بیا ساتي د حضرت عائشه مشره خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر خزه ده د حضرت زبیر خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده زوی صحابی ده خاوند صحابی ده لار صحابی ده اخشه پیغمبر ده خور صحابیه ده پڑا خدا که لئے خدا نو دغا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ موس کو دست پیغمبر علیہ السلام ورکر ناس کو پیغمبر علیہ السلام چی دا چادر او کتا لیکن چادر چی پسر چولے دے دا نریو سچیو نریو چی کی وشتان سکاری دن نازکو سرس نریو ہے که نازکو ہے نازکو جالی گوندے وا او تینو کناو تینو بس تینو رکھو نو داغینه دا وشتخ کاریدل نو پیغمبر اسلام ورته او اسماء المرأت اذا حازت خذت کل بالغ شی فكلها عوره طول بدن عورت ته الا وجهها وكفها سوای د مخنه ا سوای د خپړه ها انتظار کا وکم سے پلا خانه یا رب او کا د شو پتی خدای شو موضوع یا لطیفه ضوا نو پیغمبر علیہ السلام ورته چې خزه بالغ شي نو ټول بدن عورت ته یعنی پرده کولې لازم واجب دي پرده کولې لازم واجب دي الا وجهها وكفها سوای د دې مخنه او سوای د دې لاسونو نه اوس دا استثناء قراله اکسپشن راغ سرل اکسپشن راغ د مخ او د لاسونو خو اوس دا اکسپشن به اپلای کې څنګه نو بعضی علما وایي دا ټولې بعضی علما وایي چې دا اکسپشن صرف د مانزه لپاره دی اکسپشن صرف لپاره د مانزه لپاره دی د مانزه نه بهر نه دی چې کله د مانزه نه بهر وي فار ایگزامپل بهر وځي له کور نه بیا به مخ هم پټي او لاسونه به هم پټي بعضی نور علما وایي چې دا اکسپشن جنرال دی دا ولیکه دا اکسپشن څه دی جنرال دی لہذا په مانزه کې هم دا مخ او لاس ښکارای نو حرج نه دی او که کله بهر ګرځي نو بیا هم چې دا مخ او لاس ښکارای نو حرج نشته ردی اکسپشن دوږي صحیح د ایمان سره رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د مانزه په حواله خدا حدیث وارد دی ځکه پیغمبر اسلام چې حضرت اسماء ته خبر وکړل دې څه کول مونږ څه کول دې څه کول دې مونږ کول نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه ورته دا حدیث ویل نو الته خو اپلای دی الته خو سره اپلای دی خو د مانزه نه بهر امام سره رحمت الله علیه فرمایي چې جایز ده چې مخ او لاس ښکارای مگر کدی ځان ډولې کړي نبیای پرده کول واجب دي کدی څه کړي ځان شایسته کړي سنگار کړي نبیای پرده کول ځکه فتنه پیدا کیږي اوس خبر دین کړه صحیح میمان رحمت الله علیه فرمایي چې که فتنه نه پیدا کیږي او د دې ضرورت وي نبیا جایز دي شکاره لکه مثلا زنانا دا ضرورت یې څه کوي ډرایو کوي نو څه ډرایو کوي نو څه پکې ها سترګې پټای نو سترګې پټې کړې خو څه پوښ ها لار نه بس لار ختمه شو دا مو الله دې معافي وکړي خبره زم کړه اوس دا پرده له زنانه دا ثابته چرته نه ده سوره نور ها پیدا وکړه آیت نمبر 9 او دیش وګورئ قل للمؤمنین و المؤمنات صلوا تغضوا من ابصارهم تاسو کته کول وای ورته شته کول یغزو من ابصارهم چه کتو ساتی نظرون اخبل ویحفظو فروجهم احفاظتو که ده عورتون اخبلو فروج مانا سر پرائیویٹ پارٹس حفاظتو کی دسر چه ده غلط استعمال نکی نو اللہ تعالیٰ ہوئے چه نارینا چه کمزای پردائی زنانایی نبایر چه نارینا سو کی نظر کتو آجی یغزو من ابصارهم ویحفظو فروجهم ذالک اسکالهم دا دیر خپا کون کے عمل لدوئے دا پار تقوی با کی پیداش سبوشی پکی تقوی با کی پیداشی اور پسی آیتو گورا وقل للمومنات اوائی مومن خدتا یغزو من ابصارهم لا یغزو من ابصارهم لا چه دی کتوا چه نظرون اقبل نوس لکا سنگا چه ناری ند پارا حکم داده چه دی دی پردائی زنانا بانی سٹیرنگ نکی پردائی زنانا بانی دی بیعینی ہی دکا حکم دی زنانا تا چه دادی پردائی ناری نبانی سٹیرنگ نکی یغزو من ابصارهم دی دی تیت کی نظرون اقبل ویحفظ مفروج اولا احفاظت دیو کے دا پرائیویٹ پاس ولا یبدین زینت اولا اخکار دن کی دی موازی دا زین اقبل نو مانا دا چھو اس کے دی زینت کرے اس پتہ ہو لگے دا چھ دا مخ امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھ حدیث سے کم دا اسماء بنت ابی بکر دے رضی اللہ تعالیٰ چھ خضر طول عورت تے خو سوائے دا مخ ناو دلا سنے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی دمانز په حوالہ خدا حدیث وارد دے ال تکو اپلائی دے ایز اٹ از ال تکو دا حدیث اپلائی دے ایز اٹ از اس دمانز نہ بار دا تر کما حدا پورے اپلائی دے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی چر دی ضرورت نو مخ اولاد کار ساتل شی خو شرط پکے دا دے چے خوف د فتنے نی خوف د فتنے معنی چے اس دی زان ڈیر ڈولے کڑی ادا سے پڈولی مخرا روانے نو اللہ دے رحم کی شیطان کو لجائی خلق نظر نور ترا کر دے کوئی تلی مخ تک ہو ہاں یہ بڑوں تے وغیرہ سنگے جڑ کر یہ شنڈ تے وغیرہ سنگ صحیح نعمۃ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی بیا لازم دی کہ بیا دے مخ پٹ دی وجہ فرمائے چو ولا یبدین زینت اللہ نہ ذکر کرے زینت خپل لا ما سوار ملا مگر آ چکار شد دین تو وجہ ضرورت نہ ذکر شد دین تو وجہ ضرورت نہ او وی فرمائے چه ولی اضربن بی خمورین لغلا جهو بین لا اراواد چه بی خمورین خمار دا آغا لوی صادر تا وی چه دا سر نی روالی او گریوان او بدن طول پتی گریوان او بدن طول پتی دیتا سوی خمار وی ورده سوی ورده یو خمار ده پا خاص را خر تا وی سو دوی خرطا یو خمار ده چه دا حید پاس تکی ده کہ اچ سمونگا انگریزی کے سنگے سر پارے استعمال ہو خمار نو خمار وہی دغا سادر تھا چھ سر نراوالے گریبان دیتا گریبان ہوئی گریبان او سینہ دا ٹول پٹھائی گی تا خمار ہوئی نو یو لوی چادرے پر گرتا تا سورت سوائی چادر نماشی گرتا ہے صحیح چھ دس لکہ بیما پر رسلے ہوگو ان چھ دوس دغا سر آواز یہ دس بلکہ دین ہم دگلو نو سری والا ہم پٹکو سینے ہم پٹکلا زکر لوی دے فتنے زائینا خمدک کدی کن زنانا چی دا سر فارغ ہوئی دا سر فارغ ہوئی او گویا کلا ہوئی نو دا طور وشتان خیستا خیستا صحیح او ورسر دا سپین مخ دا خدا سے دا لکا سپوگما کی پتورش پکی راہ دلی صحیح دا او بیا چی لا سینے ہم کار ہے نو دا خود فتنے دی وجہ شریعت اسلامی حکم کو چی دیر سربانی سوا چی خمار دوا چی وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ جیوب دا جمع دا جیب دا یو کو منگ جیب دے منگ جیب دیتا ہو صحیح خو عربی کی جیب دے گریبان تا ہوئی عربی کی جیب ستا ہوئی گریبان تا وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ راز رندی کی راز رندو روائی دا راز رن لکے بے خمور اللہ دا چادر نماغ پل علا جہو بے اللہ پا گریوان نخبلو ولا یبدین زینت اللہ اندس کارکے زینت اخبل اللہ لبغولت اللہ مگر خاندان اخبلو تا یعنی معنی دادا چو زان دولے کردے نکر دولے بدن خاند تخکارشن دے کسی حرج مشتا مشتا او آبائی اللہ یا پلارانو دویتا نو اس دلور بدن کاغی میک اپم کرے دے ازان ڈولے کرے دے نو کپلار تے مخکاری دا غسی و شند اخکاری و دا منگول اخکاری و دا لیچ اخکاری و پکی دا سروک کنگن اچولی دیو صحیح نو دے کسی حرج تا کپلارے گوری صحیح او آبائی بغولت اللہ یا پلاران دا مڑون دوی خسر صحیح زکا خسرم پلاری او ابنائی اللہ یا زامند دے زنانو نکو زوی تا دا مور خائص کارشی نسارشتا او ابنائی بحولت اللہ یا زامن لخاندان اخبض دوی مونگورتا میرا زوی گو سوور تھا تاسو مرزه وای اندغه مرزه یو لفظ دی او اخوانین نا یارون دوی او بنی اخوانین نا یار ویرون دوی او بنی خواتین نا یا خوریون دوی او نسائهن نا یا زنان دوی نسائهن زنا نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی چه ده زنان خوبصورتی او زینت او ده زینت مواضع که ده مسلمان و زنانو تا او پرددار زنانو تا خیارشی ده حرج نده خب بی پرده زنانو چی بی اغینا بخپل بدن دا سه پرساتی لکره ناگینا سه پرساتی بی پرده زنانا بی پرده خود سرو پیس سال لی خبر ده دی وجنه او او نسائی هنه یا خود ده خود نو خود ده خود مانا دام پرده داره ده بلا خودم پرده داره ده نو که ده دی لیچ وردخ کارشوا ده دی ترخ کارشوا ده دی خیط کارشوا ده دی ملاخ کارشوا نو سهارت پکی نشتا او ما ملکت ایمانون لا یا آغ وینزه چه مالکان دی لاسون تاسو وینزه وای سلیو گر او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا آغا فالورز چی اغی حاجت نلری زنانو تا من الرجال وینارینا نمو اتا پاگل وایو دینا دیوانا تا درسو ہے لیوانے یعنی دا سی لیوانے چی اغا پا دی خبرو پوئی دینا اگر دا سنس نشتا اسی لیوانے چی دا اگر دا سنس نشتا چی دا ہم سب سعمل دے یا سکار دے یا ستصور دے نشتا بازی لیوانی خدا چی دا اگر بل خبر کے کار دی بلتا یو کار بانی کوئی صحیح ناغین او بیا پردہ لازم آدھا سیف اللہ خان من جذبہ کی رہتا آگے کی پتی خبر بالکل نہ پوئے گی اور یو لے ونے آگے کی پوئے گی صرف پتی ہو خبر پنو سے نہ پوئے گی صحیح شا ناغ بس بیا ساتھ ہے بس یو شان ہے کم دشم صحیح شا صرف اللہ خانہ وہ چیز دا خبر یادی کی نے بخان دے ادا بھی ہم دی عبد القدس دا خبر ہو دو خبر دا تابانی قلس ہو خبر پوشی د خبر باندھے ولا بیر جل ہن ادے پزور نہ راچے پیک پلے چپلا روانی لیو لما چمسوسی دینا ما یخفین من زینتین لا چدے پٹ ساتی من زینتین لد زینت اخبلنا نو اس پازے بے چولی دی سشے چولی دی پازے بے چولی چپکی گنگروگان دی نو اغا چپلا روان دا نو قدم دی پرو رو کی دی لیکن پشن شن روان ہے خطو خلے کے او من تو ایدار بورا ہر آغا شے چھے نارینا نظر توجہ را اٹرکی نو باید چھے زنانا دا کورا بار راو دی چھے دا اغی نظام محفوظ ساتھی آنا دے رہو دے کنا سورہ احزاب سورہ احزاب آیت نمبر دریس وقرن فی بیوتکن قرار نسے کورن اخبلو کے خودو تبوئی چھے قرار نسے بے ضرورت رکورا مراوزے بے ضرورت رکورا تغستا خبر اسی داوئی وقرن فی بیوتکن قرار نسے پکورن اخبلو کے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا انمائش مکوئی تبرج مانا نورتا نمائش وئی تصور سوئی نمائش ولا تبرجنا انمائش مکوئی دزینت اقبل تبرج الجاہلیت الاولا پشان داغ نمائش دلوم بنی جاہلیت نو زمانہ جاہلیت کی خود و بزان خڑ ہو لے کو زکر زان لبے یاران پیدا کول سبے کول بوائے فرینڈ بے پیدا کول اخدان ہوئی ورطا قرآن تو اخدان پا تلق کے بعد کورا باہر رہو وطل دل تو ازمون بانے ہوں خلق دا پریشہ رجائی ہاں او در خود سر وی دا مولا دے دا وی دیر سخت دے سو وی دا مولا دا وی دیر ہاں وی دیر سٹرانگ کیریکٹر لری سٹرانگ کیریکٹر پا دے مانا وی وی چھے نا اس مکسنگ بنی دا شے بنی دا شے بنی دا شے بنی وی دا خود و دنو بسنگ کی ادا عبدالقدس دا خبری جواب نور کے دے بیا غلی شروع خان دی ورکا حالانکہ پکار جی دے جواب ورکی دینا فرت گوری شدہ سڑے کو سکی ہونا چزاڑ ہوتا نا سودا نہ گھوم دیا بلا 59 یا ایوہ النبی او پیغمبرا قل لی ازواج کا بی بیانو قلتوایا و بنات کا دنو قلتا و نسائی المؤمنین اد مومنانو زرانو تایو دین غلین لا چرا زرندی بزار قل مانے من جلابی بین لا جلبابو نقبل من جلابی بین لا جلبابو نقبل نما تاستوی چی جلبابو ما غشیده چی سر او دا وجی او دا گریوان او دا سٹ دا وسر پٹنی ذالک آدنا اللہ ایو رفنا دا قریب دے دیتا چی دی و پیجن دے شی چی دا پرد دا رکھتی دی فلا یو زینا تکلیب بورتا نشی ورکولے نو اس کو مخضا چی زان پردہ کی ساتھی دا غیر پارا عصمت و عفت تے نو ہر یو سڑی یریگی چکا چر دا سے مرتاو قتل دا چر تا غصہ نشی ہے بسو جی پردہ دا رکھتا غص اللہ تعالی وی ذالک آدنا ایو رفنا دا دے خبر تا زیادت قریب دا چی دے وہ پی جن دے شی دا پردہ دا رکھتا دا فلا یو زین تکلیف تصور بنی سوکولا تکلیف نہ رکھتا سوکولا تکلیف اچھلی انی مبر بند روانے چلا بکی نہیں چولی اللہ معافی ہوگی واپس پل سبق دیس دسو نو تا بیا نور ٹائپ دا شی بن کے چلے فر تو چ مستو شو پٹکڑے شو دے دوالو نام ان سو آتے ما دا عورتوں دے دوالو نا وقال اووے شیطان ورتو وے آدم علیہ السلام او حوا تا چ ما نہ کما من قاری سے بندا صورت وے او مام دا ٹرانسلیٹ ما نہ کما رب کما نی من کرے تاسو دوارا پروردگار تاسو انہا دے شجر دے دیونی نا الا ان مگر دے وجے چکہ تاسو دا ونو خوڑ تکونا ملکینے نو تاسو بدوارا شئی ملکینے دا فرشتو پشان دائمی اس فرشتی چی دی اگر کی مرگ نرہ دے با ٹولے آل ایٹونس نہیں گی فرشتی با آل ٹولی یو زائم ڈی گی نو ورتے ہوئے دیونی نا خدا زکر من کرے تاسو انسانان پیدا کری جائی اس کا دا ونو خوڑا نو فرشتی نا جوڑی گی سب کی ال نو دیر وجه من کہ تاسو فرشتي نه شي تاسو انسانان تاسو الا ان تكونا ملکين او تكونا من الخالدين يا شيطان صدا مي شفاعت کي دل کو نا نو دا خبر دای ته اپلای نشو دا ادم علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت حوا دا ورته دا خبر اپیلنگ نشو د دې زین ته مطمئن نشو نو شیطان ته قسم وکړه وقاسمهما اد قسمو که دے دوارو تا انی لکما چتا کک پر زیمتا دوارو پار لمن الناس حین یقینا دا خیر خواہانونا فدلاؤما را کز کل دا دوارا بقرور پدوکا دلاؤما دلوی مقام دا سڑے کا تر اخلاص کی دیتا وہی دلا دلا یو دل اصلے کہ دلا یو دلی یا ادلا یو دلی تاسو بوکوا ہے او بچ رہا ہوا سے وہ بچے کوئی نہ رہو بس سبغا سبغا سلواغا ہاں ہاں سلواغا نو اس فد اللہ ما دد اللہ دا لفظ راضی سلواغی دے پرچے کرے کوئی تو کزے نو مانا دے چی اچت جائے نا لان دے جائے او شیور کزے فد اللہ مارا کزے کل دا دوارا بے غرور پدوکا فلما ذاقا شجر دا کلچے دے دوارا وسکل داونا لا ترو سے پڑھوئے امنو اے چی دے لے اوڑا فلما ذاقا شجرتا بدت لو ما سوآتو ما اخکارش دی دوارو تا عورتون دا دی دوارو نو اس اللہ تعالی یو تصور ورک انسان آنولا چی کمشے ما منع کری کمشے ما منع کری نو تا تے ویزیبلی اغا اثر اخکاری نا ویزیبلی اغا اثر اخکاری نا خوچی ردگ نارواو ارتکابو کینا دا بس سمر خسارہ تالا در کئی دی قیمت پا حوالا دا دا آدم علیہ السلام دی کسی تاو گورا صحیح کہ یو شی میں منع کرو اے دا اگر پر جبا ہو لگے دے دا اگر دا خوزے ہم پر جبا دا مرمنے دا مینے دا اگر ہم پر جبا ہو لگے دے اے پر جبا چی سنگا ہو لگے دا خدای تے منع کرو نا فوراں ای دوارا بی پردی شو ای فوراں دوارا سو شو دا یو ویزیبل اللہ تعالی یو ویزیبل شکل او خودو چی دا ممنوشی نا چی زم منع ما منع کری ای نو تا با احساس نکی گی چی دا شیخ خدای منع کرو یا ماو خارسا چلو شو خبر دین کہ خو اللہ تعالی فرمائی چر دی اثر دمر مزر دل کتا او قتل چھ دم نہ کڑی دانا پیغمبر او قرن نتیجے سے شو خبر دین کہ فلم ما ذاق الشجرتا بدت لو ما سوعاتو ما کارش دی دوالو تا سوعاتو ما عورتن دی دوالو نو اس دی کو گورا انسان فطرتن ستر پوش دے انسان فطرتن سر ستر پوش دے بلکہ انسان کو پریدا حیوان فطرتن ستر پوش دے دے نگوار جزمہ پرائیویٹ پارٹ چاہتا ہے اور دی وجه اللہ تعالی ہر حیوان لده پرائیویٹ پارٹ د پارا سی سور کلی چای کیا پتی صحیح دی غیان لے لکای ور کڑے دا سی ور کڑے دا لکای ور کڑے ا دی میز لے یو لوی لوم ور کڑے دے نو پدی کیسے پڑی ا پرائیویٹ پارٹ پتی خبر دین کرا لا یو او دویم خبر زمون ما یو سپیس ا دیوا سپای وای دس ا یو سپای نس ا دیوا نو دا غی د لنگون وقت بچی راوڑل صحیح کو بچی راوڑ او دا سی پمنڈ پلا میدان پر زیدا کرتا کرتا کرتا بیا مون د چرګانو د پاره د دې چکن د پاره یو کوټګه جوړه کړو او نیغه پا کوټګه باندې وردن نشو چې بچی را دې بار راو وته صحیح ما وګوره الله تعالی دې هم په دې کې پردا چولې دا چې دا کار د خلق وړاندې اعلان کې قبل کار د خلق وړاندې کیږي ها خو زه اوس دالته وره په دې تصور دې کې چولې دې چې بچی را وړنه چې په دې تلار شي نو پته ولګی دا چې د مختلفو حیواناتو په طبیعت کې الله تعالی دا پرده پوشي چولې په مختلفو طریقو سره به عینه د فطرت د انسان دې نو زده چې دا به پردګی کوي دا د فطرت خلاف دی د پردګی کوي دا د نیچر خلاف دی نو د نیچر خلاف کوم کارو کې دا غیر ریاکشن ډیر ناکاره غیر ریاکشن فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا الشروش دادوالا يخصفان عليهما دي تخصف وي دي خوب ورد ظان باني سشي لگا ولي يخصفان عليهما چه لگا ولي ظان بان لي من ورق الجنة د جنت پاني اي ابن عباس وي چه دا دا بنانا پاني وي دا كيلي دا سشي دا اسوه چه دا خوب بدن مخارشو ندوانا دا يوبل نپتے دل چه دا بدن مو د پرایویټ پارت مې یو بل تخکار نشي نو بس یک دمه د کیلې د بنانا په نه باندې نو د بنانا په نه قسم پوری یو جذبي صحیح نه هغه یو دري سلور یو را ماته کلی ځن باندې زرداست وتفقا يخصفان علی ما من ورق الجنة وناداوما آواز ک دې دوالو طرف د دې دوالو علم ان حکما آیا نوې ملکنی ماتا سو دوالا وان تلکما شجرا د دې ونی نا وا کلکما او آیا نوې ماتا سو دوالو تا ان شیطان چتا کی سر شیطان لکما تا سو دوالو د پارا غدو ون دشمن دې مبین الخکارا یعنی دې داسه پټه دشمنی نو کړي دې تاسو ښکارا دشمن دې نو دې ته احساس ورکړه چې پتاو لګیدا چې تاسو د دشمن د دسیسې ښکار شوي سو شو د دشمن د دسیسې ښکار شوي ورته ته احساس وشو چې دا موږ نه خطا وشو نو فوراً دعا وکړه قالا دے دوالو اے ربنا او رب زمونگا ظلمنا انفسنا مونگا زیادے کرے پزان خفل بانے و ایلم تغفر لنا اکا تبخننو کی مونگتا و ترحمنا ارحمنو کی مونگ بانے لنکول اللہ نشب مونگا من الخاسرین دا تعوانیانو زیانکارانو نا خسارہ کی بشو سکی بشو نو اللہ تعالیٰ ہوئی چی ٹک دا مواب کو مکڑی یعنی دا گناہ کاؤنٹ کوم نا دا گناہ نشد دستاز دا پارا ما د خطا باندې واغسته سبب کې واغسته دا سينو کرایم نه دی دا مستیک دی دا سينو کرایم نه دی دا د دولي کا چې د پیغمبر په حواله باندې دا سينو کرایم نه دی دا مستیک دی ځکه پیغمبر د سين ارتکاب نه کوي پیغمبر سين ارتکاب خو دې ته وایي چې ته پوهې چې دا شی ناروا دی بیا کې دې ته وایي سين دې ته وایي سين اوس به یې په مستیک څه شی تا نه وشه تا ته احساس نه وشه صحیح لکه سړی سلیپ شي سړی شي سلیپ شي ها نو دې ته بیا سين نه وایي څه وایي مستیک خطا ده خو الله تعالی ورته وایي چې اوس یو د شی کرایم کېدل دي یو په شی باندې فزیکل نتیجه مرتب کېدل دي لکه کرایم خدا دې چې سړی ټوپک تاسو ټوپک وایي چې سړی ټوپک راوالی او چاته پرپز دیونی سی او دس ته وباسي نو نتیجه به صحیح سړی به مړیږي نتیجه به صحیح سړی به مړیږي یو سړی په لاس کې اسې ټوپک او خطا سره ګوت اسلیپ شو خطا سره ګوت اسلیپ شو او ګولای راوته او چې سړی په سینه باندې ولګیدا اوس دا کرائم خو نه دی که کرائم دی دا سنم نه دی خدای په نس باندې صحیح اوس هر چې فزیکل نتیجه ده هغه مرتب کیږي که نه که دا ګولای به سړی نه مړی لکه څنګه چې پرپز دي ګولای سړی مړ کړی دا مستیک والا ګولای دا بم بند نه مړی الله تعالی وایي چې کرائم او سن خو نه دی خو فزیکل نتیجه ده دی ما دا مرتب کړی وا چې که دا دانه مو وخوړه نو دی جنت کې به تاسو نه پاتې کیږي بار بول دی دا پنشمنٹ دلے دا دی فیزیکل نتیجہ دا لکہ دا خطا و تلے گولے چی فیزیکل نتیجہ دا رچی انسان بمرائی حالانکہ گولے راوتے پسدہ پا خطا گولے راوتے پسدہ پا خطا تو چی پسینہ دے انسان لگے نتیجہ بے سی مارگ نا اللہ تعالیٰ ہوئے ٹھیک تاسو پا خطا دا شے ہو کھڑو خو فیزیکل نتیجہ دے دا رچی جنت بمرائی قالا بتو بعضکم لباز الغدو اللہ تعالیٰ وے کسے تاسو بعضکم لباز الغدو تاسو انسانان بے دیو بل دشمنان تاسو انسانان بے دیو بل دشمنا اس اگورا یو خطا چی اوشی سوشی یو خطا داغی پس منظر کی سوی لول دشمنای پیدا شی یو خطا اوشی دا مونگ دا پلار مورنا داغی پس منظر کی سمرا لول دشمنای دا دنیا کی جل دا بلڈ شیڈ روان دے دنیا کی جل دا بلڈ شیڈ روان دے دا دا اغی خطا نتیجہ رہ تر قیمت بروانے او کنی کا پا جنت کی بے مونگا کم دے پا جنت کی نو ہر چی اویلیبل دے التا پر چار پرسر پراپرٹی ضرورت نیشتا کشتا زکه چې یو ځړی تار سفراوانه ملایوی دا پرسنل پراپرټی خو سره دې لپاره جوړی وای ترڅو چې زه محروم پاتې شم نو خلک ټول ورته قبضه کوي تاسو لپاره ها وای ترڅو چې ډیپرایوشن او خلک په دې شی نه باندې قبضه واسي دې لپاره خلک لګیا دي یو بل مړی یو یو بل سره جنگونه هم کوي دشمنای هم کوي طرف غنای هم کوي فلان فلان کدا ضمانت خلکو ته ملا شه په دنیا کې چې هیڅ یو سړی بد هیڅ یو ضرورت نه محروم نه پاتې کیږي بیا خر خدای والی چې مړی کوي خبره ده ګران ردی وجه خو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کہ تاس جنت تلار سے ونزقنا ما فی صدور من غلین ستاسو پا داز رکے او پا دماغ کے دا دا حسد اد کنے اد بغض اد نفرت او دا جیلسی دا کم تصور چلے دا غا ایلیمنٹ بزو باسد سب ہوتا دا غا ایلیمنٹ نو دا غا ایلیمنٹ بزکاو باسی تا کور غواڑے نو دمرا لوی کور رشی پا گرد لو کتسترشی صحیح شو تخذی غواړي نو دا څه خسته خذی یا سبحان الله چې کتو باندې ورته نه مړیږي ته نو کران غواړي نو دا څه غلمان دي چې الله تعالی فرمایي اذا رايتم حسبتم لؤلؤا منثورا چې ورته ګوري ته وایي چې مرغلر دی یو قبل قوم دی وای صحیح اوس ته څه غواړي یعنی مین موږ ته دا سوې خوراک چې خلک کوي سپونز وغیرہ او فورک او سپونز او پلیټونه دې یو خاص خاص نوم خلی کرا کری ورته لوشي نه درې پاره یو انګریزي کې خاص نوم دی اني هاو نہ نہ بس یو اسپیشل نوم دے خوراک دے سامان دے پارے یو خاص نوم دے نو استاغه غواڑے بنا شی پراتری اللہ تعالی فرمائی کہ اکواب من فضہ ستاسو اغلوشی چی غم دے سرو دے سپینو زر جوڑی صحیح کانت قواریرا قواریرا من فضہ قدروها تقدیرا اللہ تعالی فرمائی وی خوب دے سپینو زر خو ٹرانسپیرنٹ بداسی وی لکا شیشہ لکا گلاس ٹرانسپیرنٹ بداسی یعنی دورا ما ٹرانسپیرنٹ کری کہ اغا سپینو زر کدوم ہر شی آر پار کاری باہر دن نو پکی لا کرسٹل کلیئر بھائی دمرا صفا بھائی نو سیدا ٹور سیدا موجود سور لے گواڑ اگا موجود دی باغونا گواڑ اگا موجود دی ہاں میوے گواڑ اگا موجود دی نو رسو شی کبے دے چتر اگے پر جنگ کے ارچا گریوان تلا سچے تلا سو سڑے گریوان تا چین اولے چے ہاں سب یعنی یا خدا دا چے دے زیاد تل وسا کئی یا دا چے سشے ور تر دی وے چے بل میں مل کے داشے میں تو واسطے یا ور سر دا مستقبل احساسی چے کہ موسم لو نہ کرن سبانا بلز وگے کے گم خبر دین کې رااله نه ته خدا خطر شته نه زه خطر شته نه خطر شته نه دشمن شته نه نیستا دی وجه الله تعالی وی تحیتهم فی سلام چې یو بل سره مخامخ کیږي پیس پیس نه دی وای سبوی پیس پیس د سلامتای نه ری وای او اخر دعوا من الحمد لله رب العالمین چې خوراکو کی سقاکو کی مجلس ختم شي انتحاب پدی چې الحمد لله رب العالمین خبر دین کې رااله وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَادَارَ پَزْمَا کے مستقر جائے قرار دے و متاعن افائدہ غسل دے انجائمنٹ دے لا حین تریو فکس وقت پورے قال او اللہ تعالی پہ یا پزما کے تحیونا جون بتے روئے تاسو و فی تموتونا اپ دزما کے مڑے گئے بتاسو و من ہا تخرجونا ادزما کے نو بیا رائے شہی جون دے یا بنی آدم اس چونکہ دا ڈریس ذکر را دے چې د شیطان په حواله باندې آدم او حوا مستیک وکړو نو داغي نتیجه څه شوه؟ لوت شو صحیح لوت شو ورته لوت شو موږ بربند شو بربند نو الله تعالی فرمایي پته ولګیدا چې دا ډریس د الله تعالی یو ډېر لوی مهرباني ده دا د خدای یو ډېر لوی فضل دی نو څه کې وې چې یا بنی آدم او بنی آدم قد انزلنا علیکم موږ نازل کړی تاسو باندې یعنی پیدا کړی وو تاسو دا لباسا جاما تاسو جامو وای سوائی جاما من پیدا کرے تا دپار لباسا جاما یو واری چ پٹئی باس او آدکم بدن نستا سو وریشن ادا جاما زینت تے نو سگسن کی مدن تو تفسیر کی اوے ہاں چ جاما کی زدان سے بلے چلا قندھار جاما چلا دا اسلامی دا ادا پیخور جاما دا غیر اسلامی دا د پیخور یا د قندھار دوار جامی دا اسلامی دی او د امریکی جاما دا غیر اسلامی دا ذکر من دی جامع متعلق دا دعوی کوئی در پیغمبر علیہ السلام جامو پیغمبر علیہ السلام خپل کلچر مطابق جامو آغا زمانہ کی کلچر ہر سچو صحیح شو پیغمبر علیہ السلام فامیشا آغا دس سوائی چادر سے دس لنگ آب نو حضور علیہ السلام زمانہ کی خود عربو کلچر لنگ تولی سشے لنگ تولل دا سی دا پرتو گوائی دا پرتوک دو پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی پتی انداز خلطا متعارف نو صحیح دا خود ہندوستان تخلیق دے ننظام آنائن نمو دا پختنو دا علاقی تخلیق دے خوال بتا یو حدیث عزی چھے پیغمبر علیہ السلام دا مدینی پا بازار کی یو جام فروش سرا دا پرتوکو کتا نو دیر خوخ شو وی دا خود دیر پرد پوش جام دا نو دای واغس دا قیمتا نی واغس نو چھے قیمتا نی واغس نو پتا ولگی دا چھے پیغمبر علیہ السلام دا جام خوخ کر دا اوز دا منتا پتا نیستی چھے اغسطلی هم دا کنا خدا روایس دا چھے حضور علیہ السلام دا خرید کر دے خبر دین کے لالا باہر تقدیم اس دیو جامع پہ حوالہ تدا فیصلہ نہ کولی چھے اسلامی دے اگر اسلامی دا دے یو شے اسلامی کے دل دا غیر پار دا دو صورت نہیں دا قرآن کی جکم ذکر بھی نمبر اول چستا بدن پٹ کی چسو کی بدن دے پٹ کی اور نمبر دویم چتا پکے باوقار اخکارے دا سی جامع چی پکے باوقار اخکارے ولیش اللہ تعالیٰ وی جامع دا صرف دا پتاولو دا پارا دا دا صرف پارا دا خائش دا پارا دا چستا بدن شائستک چی دا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خلق بانی او زمانہ را روانہ دا نساؤہم کاسیات عاریات چھ خضب بظاہر خو جام پوش بھی خو فی الحقیقت بربندی بھی نداغی محدثین دوتا یعنی تصور ذکر کئی چھ دوی خو جام بے اچولی خو دا حیانا و بالکل عاری و خالی بھی دا حیا دارا نا بل حیا او کینی بے حیا خدی وای یو او دوی معنا دا دا چې دا جامه به بدن پوری دا څه لګی دلی چې دا جامه او دا بدن به یو بل نه امتیاز نکیږي خبر دین کړه نو حضور اسلام فرمایي چې دا قیامت د قرب علامه ده هر قیامت قد انزلنا علیکم تاکید فرم نازل کرے تاسو باندې لباسن جاما یو واری سوعاتکم چې هغه پټ ساتي سوعاتکم عورتن استاسو وریشن ازینت دے والے باس تقوا علی باس تقوا ذالک خیر دا ډیر بهتر دے نو تقوا چې شریعت کم شه ته تقوا وای نو تقوا دا غره چې بدن دې پکې با عزت طریقې سره پټ بس دا غته ولیک چې جامع تقوا دارا چې بدن پکې با عزت طریقې سره پټ نو کپٹ بھی وہ بے عزت طریقے سے بدا گیا تھا کون تھا ذالک من آیات اللہ دادی دے آیتن دا اللہ نا لعلہم یذکرون دے دا پارا چی دوی پا خبر بانے زان کوئے کیا بنی آدم او زامنو دا آدم لا یفتنن لکم الشیطانو فتنہ کی دیوان چیتا سل شیطان کما اخرجا بویکم سنگا فتنہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی بظاہر دا شیطان وسوسڑی رہ شایستا خیاری خو فی الحقیقت دا نتیجے پہ اعتبار دا سی فتنہ ہی کما اخرج ابویکم لک سنچی را وستل مور پلاس تاسو دوارا من الجنت دا جنت نا ینزیو غنوما چی وستل دے دوارو نا لباسو ما جامد دے دوارو لیوریو ما چخکارک دے دوارو تاسو آتے ما غورتن دے دوارو انہو یراکم ہوا تاکی سرا دا شیطان وی تاسو لا دے و قبیلو او اولاد دا جنات من حیث لا ترونہم دا داس جانبنا چی تاسو نوی نئی نو زمونگ بدن کسیف دے سشید کسیف دے نو دے ویزیبل دے دے جنات و دے شیطان بدن کسیف نرے لطیف دے آ کسیف نرے اصل اگر لطیف نو منگے پستر گو نوی نو نو سکم دشمن دے داسی چی طور تخکارے و تاور تا تا نخکاری تو دن خوزان بچکوڑ دے مشکل کار دے چی طور تخکارے او تا تا نخکاری نو زان بچکوڑ تے غیر مشکل کار دے نو دے انسانا نو پزین کر چھو خدایتا نو بزان سا نو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تیر اسان دے چی یوز اللہ اوائے بس دا اللہ لفظی رکھ لیں دادا لکا بی فیفٹی ٹو سے دور خلاص کر پیس لیو کن بی فیفٹی دیو جن پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا آزان آواز شیطان اولی نو دے دا سے زغلی مدینہ من اولی نو باہر یو زار روحا ورد ہوئی چی دے روحا پوری مندی ہوئی آزان دا آوازنا او حضور فرمائی چی ولہو ذراتم گوزن اوزی دا اللہ دا نامے نے سوزی گوزوے اوزی صحیح او دے منڈی وئی دا اللہ ناما دار در پارا بم دے یو جن حدیث کے حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی شیطان ستاسو زلبانے دا سے دا خپل شنڈ تا شنڈ وائی دا شنڈا کی دا سے لگولی لکر جورا جورا پہ جنے اپا دی حبو کی ہو لسے لکر دا مار دا سے کی دے زناور سرم خلی مینس کی صحیح نرے چنجیے ہوندی ایتا جورا ہوئی تاکہ ہلو دورا مدودو چی ہوزائی پہ حیوانو لگے دیر پہ زور بلہ لسے دے اللہ کی بھی نرائے ہونے لسے صحیح منگو تا جورا وائیو باہر تک دیکھ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکہ دا جورا پشان قرائی دا سے لگولی فا ازا ذکر اللہ تخنسا شکر دے ہوئے اللہ لو بس ذر قلی را خلاص شی شکر دا بغیر کر اللہ نامی تنی اتنو دری دا دی وجہ نہ ہو شریعت اسلامی پودرے دو پاسے دو پہ ہر سکے منتا دا ذکر تلقین نہ کرے دے صحیح سشیخ ہے سبحان اللہ صحیح طبیعت کس سنگ دے الحمدللہ سوائے الحمدللہ دا شیر شاہ دا دا پلے ٹوپے دا ڈیرا کولے دا ماشاء اللہ یعنی دا اللہ نامہ چی اوزی جماعت نا اوزباروزو بسم اللہ اللہم اینی صلوکا من فضلکا جماعت تا دن نراوزو نو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتکا باتروم تاورن نوزو نسوال اللہم اینی اعوذک من الخبث والخبائث صحیح دا باتروم نراووتو الحمدللہ اللذی اذهب عنی الازا وعافانی خوراک موکو نسوال الحمدللہ اللذی اطعمنی وسقانی خوراک تکینو لاس منزل بسم اللہ وعلا برک یعنی ہر قدم قدم مانے دا اللہ نم دید پارے چیز شیطان دا خلون لگی خوچ جیسا جا خلون لگئی بستا بل بمور خلاص کر یہ بیا خود خلی لگو رو کچھ نگو بل بم دی پر خلاص کر بیا دا خلی لگو نبل بم دی پر خلاص کر خبر دین کرال إِنَّهُ يَرْعَاكُمْ وَقَبِيلُوا مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَغَلْنَا الشَّيَاطِينَ تَعْتِكْ سَرَمُنْغَا گَرْزُورِ دِ شَيْطَانَانْ أَوْلِيَا آدُوستان لِلَّذِينَ آغَ چَادَ پَارَ لَا يُؤْمِنُونَ چِ ایمان نرالی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَكَلَتِ اُكِدَيَوْ نَاكَارَ او گندکار گندکارو کی او تو چی تپوسو کے چی داولی ہے قالون دویو جدنا غلی آبانا منگا مندلی دے پا دغا کاربان پلاران نکان زمونگا واللہ امرنا بیا او اللہ تعالی حکم کرے دے منتد دے خبری پل تو تقوایا چیزا کافو گندہ دے نو خدای کل دے گندہ کار کولو حکم نکی ان اللہ تعالی لا یامر حکم نکی بالفاشائی دے گندہ دے بے حیاء کار اتقولون آیا تاسوائے پا اللہ تعالی والے مالا تعالی آغشے چنے پہ کوئے گئی قل تورتا ہوا یا امر ربی کہ حکم کرے دے زما پر وردگار بالقس دے دے انصاف حکم ایک چھے ہر کار بکے دا عادل کار بکے دے سن دا بیلنس کس مانا بیلنس وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ أَتَاسُوا وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ نِيخ كَيْ مَخُونَ قُلْ اللَّهَ تَعَالَى طَرَفْتَا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ دَ هَرْ عِبَادَتْ پَ مَوْقَ بَان یعنی نیت پہ خالص کا پل مخد نیخ کا دہر عبادت پہ موقع اللہ تعالیٰ طرف تھا یعنی نیت پہ خالص کا منس کے تو خالص چارہ پارا اللہ دا پارا چیریٹی ور کے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا چاہ طرف سے احسان کے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا حج و عمرے تزے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا دا رمضان روزی میں سے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا چارہ دے افطار انتظام کے خالص چارہ پارا اللہ دا مانا دا وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوا أَوْ آوَاز کوئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین لہ الدین پدے حالت کے جخار سون کے دے اللہ تعالیٰ لپار دن کما بداکم لکا سنچ اللہ پیدا کرے تا سو تعودونا ام دغرنگ بتا سو بیا جون لے کے واپس کی گئی با یعنی دغرنگ بیا جون لے کے چسنگے پیدا کری نوچی منگے پیدا کرو نمونگا بربندو بربندو کنا سرطورو شیب لے او نہ سنتا نہ قیامت پر اسی بیا پیدا کیجو ہاں نہ ہم پتا کیفیت باندے سر تور بیو بربند بیو شیب لے بیو نہ سنتا بیو خبر دین کران سکر دین پیدائش دے میں پیدائش آنکھ پک پل نیچرل طریقے سر بکی گی سنگ طریقے سر نیچرل طریقے سر او دلال کے حدیث سلی کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کل بنی آدم یا کل ہو تراب بنی آدم چھے کل مرشی نرد طول بدن خور خوری خور سو کی مدد بدن اخری الا عجب الزنب مگر عجب الزنب نخری اس دا عجب الزنب لفظی معنی خدا دا دا سپینل کارڈ دا بیک بون مونگو تا دملا تیر وایو دملا تیر دا دی دا کم انتہا دا کتا بلکل اخری سر دیتا عجب الزنب وی عجب الزنب معنی دا لکای اخری سر دسا دا لکای اخری سر زمون پا دی پختو کی وقت لکلومی وی تا سم لکلومی وی ہاں نو عجب الزنب وی لکلومی تا خوچ اس پیغمبر علیہ السلام دل تا دالا خود استعمال کر نو صحابہ فورا حالانکہ ایتا لکلومی تصور معلوم ہو عجب الزنب ورطا معلوم ہو اداسی تا ہوئی لکلومی تا خو پیغمبر علیہ السلام نے فورا تا پوچھ کر وما عجب الزنب یا رسول اللہ دل تا جیس تاسو دو عجب الزنب نے سم مراد دے چی تاسو ہوئی طول بدن خاوری اخری خو عجب الزنب نخری اگا پاتی اگا سالم بھی اگا سالم بھی انٹیک بھی پیغمبر علیہ السلام چونکہ آغا زمانہ خود دا سائنس دمرا ترقی نوا چی ڈی این اے آئی پہ جاندو یا آر بی سی پہ جاندو یا ٹیشو پہ جاندو پہ جاندو دا عربو سالا جانو اے پہ دیو ٹیکنالوجی کوئی دل نو پیغمبر علیہ السلام دا غید پوہی مطابق کرتا ہوئے وے مثل حبت خردلن دا دا وری دا دانے تاس ورے پہ جاندو دا تیل چی تیو باسی ورے وائی وڑا دانا دا نا عرب دا دین خبرو ورتوے لکا دا وری دا دانے پشان وڑو کی ذرہ دا بدن لکا دا وری دانے پشان وړو کې ذرات دي د بدن. حضور صلی الله علیه و سلم فرمایل منه یخلق، د دغه ذرینه انسان پیدا کیږي، و فيه یرکب، او د دغه ذرات تکثیر سره د بدن گروت کیږي. نتاز حسین سکیدہ ویلی دی پوزوالو جی کے چھے دے انسان پا بدن کے پا یو سیکنڈ کے سمرہ آر بی سی مڈی گیا سمرہ نوی آر بی سی لیو لگ کی گی پا کربونو سو ادا ہر ذرہ چیدہ دے اگوندے شہدے دار ذرہ چیدہ دے اگوندے شہدے نموجودہ زمانہ کے تروس اللہ سائنس دورہ ترکی نو کلے آر بی سی لیو سو ریڈ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل بے الگ سائنس ترکی اکڑا نو دا اغینے یو وڑا ذرہ اغا ذرہ کی دن وڑا ذرہ پیدا کرا فاغی ذرہ کی دن وڑا ذرہ پیدا کرا انتے ٹیشو ہوئے صحیح ورته تیشو بیا په هغه کې دننه یو وړه ذره پیدا کړی تاسو ډي ان اے وای صحیح ورته هغه کور یې ولا بالکل راوښتو نو هغې ته وایي ډي ان اے نو اوس پته ولګېد پیغمبر علیه السلام د ډي ان اے ذکر کو چې انسان پیدا شوی دی ډي ان اے نه دی د څه نه دی د ډي ان اے نه دی د دغې نه د دله بدن ګروت کېږي د دې وجه خو چې انسان اصلیت معلومه وي صحیح راغلي ډي ان اے راغلی صحیح واقع کما پتا کم لک سنچ اللہ پیدا کری وی اولا تعودونا بیا پو پتویم دل پیدا کری ام پتا رنگ نظر پی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا خوڑی را حیادار خزر صحابیہ تو ٹول حیادارو تا امبل صلی اللہ علیہ وسلم تو جی من با ٹول بربنیو حضور علیہ السلام ایش دنیا تلا تنو ہم بربنیو نسی بیا پیدا کی گو نو ہم با بربنیو حضرت عائشہ ورطوی یا رسول اللہ من با یو بلبنیوی نو تاخد حیدارہ خلافہ نہ وی جی یوبل بنوین پیغمبر علیہ السلام ورتے اما سمعت ابن الصدیق اور صدیق دوری تا دا خدای خبر نہ اور دل چې لكل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی دا اغه رز hebat دومره لوی دی چې یو بنده هغه به دین امنی واقع چې زمانه مخکې سو کولار دی کنه دا ولا شاته به سوچتا کنيشتا شي طرف ته به سوچتا کنيشتا چپ طرف ته به سوچتا کنيشتا هر یو سړی به دومره فکر کې فکر مندي چې هغه ته به خپل چاپر چل سے احساس جنا الحمد لله رب العالمين شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ايت نمبر ايت نمبر طول درس تلرسو درس درس ما ايت نمبر يو كان ديشنا والا قل امر ربی بالقسط تو ورتو آیا چه حکم کرے دے رب زما بالقسط پہ انصافا کی موجو کم ادا حکم کرے دے چه نیخ قساتی مخنق پل عند کل مسجد پا وقت حریو عبادت کے نواقی موجو کم عند کل مسجد دا محاورہ دا محاورہ مانا چه ردے ٹیکنیکل مانا دا دا چه کم عبادت کے خالص دا اللہ رضا پا کی مد نظر ساتا چه کم عبادت کے مخ دے خدای طرف دا نیخ کا معنی خالص دا اللہ رضا پا کی مد نظر اساتا چیسا بلشے و سر مس نشی کنی سواب بل زائشی ودعوه او آوازو کئی اللہ تعالی تا دردف دا مشکلات دا پارا مخلصین له الدین پا دے حالت کے چی خالص ان کے اللہ تعالی دا پارا دا دین کما بدا کن سرنگ چی اللہ پیدا کرے تاسو تعودونا تاسو با پدویم وار پیدا کے گئے ان دا رنگ نما تاستوی لی خفاتن غراتن غرلن چی سو وقت من پیدا کی دو بربندو نو چی بیا پیدا کی دو نو بربندو چې څو وخت مونږ پیدا کېدو نو په شیب لو لوچ خپیو نو بیا به مسیو لوچ خپې به یو او چې څو وخت مونږ پیدا کېدو نو ناسونه ته ونو چې بیا هم پیدا کېږو نو ناسونه ته به یو حفاتن غراتن غرلن ابن عباس صاحب رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه تشریح نقل کوي حفاتن لوچ خپې ها عجب الزنب عجب الزنب باقی پاتې هغه نه سوري نه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى يودلا الله والتهداية والكريد وفريقا أبلدلا حق عليهم الضلالة صاب السوية ديبان قمرهي إنه متخذ الشياطين دي دلين ولي شيطانان أولياء دوستان من دون الله ومقابلة الله كي ويحسبون دي داخل كي أنه موتدون شدي دايت يافتقان دي نو الله تعالی وایي چې کوم خلک شیطان پسې روان دي هغه هم چې ځان ته ګمران دي ویلې هغه زمونږ نه زیات پوه خلک څوک نشته یا بنی آدم او زامنو د آدم خذو زینتکم واچوئ تاسو زینت خپل عند کل مسجد په وخت د هر یو عبادت کې د هر یو منځ کې نو اوس پته ولګېدا چې کله منځ کې نو باید چې په شایسته جامه کې وکې د کار کمه جامه چې بزګر پکې بزګری کوي چې بزګر پکې څه کوي؟ بزګری کوي، لیبر پکې لیبری کوي. باید چې دې مانځ ته راځي چې په هغه څخه جامو کې الله تعالی دی ګیما رحمت الله علیه فرمایي سیاب البزده کې مسکول مکروه دي. سیاب البزده کې مسکول مکروه دي، چې دا سویټینګ او د خټ ډکې جامې ته پکې خدای تعالی دی خبر ځان کړه. مجبور خدای نه مجبور هچې برونه مکوړې. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. اوس بازي خلق اغي دا تصور کوي چې ګینه دا شایسته جامع اچول دا بشریت کې ناجایز وي، شایسته موټر اغستل دا بشریت کې ناجایز وي، شایسته کور اغستل دا بشریت کې ناجایز وي، شایسته خوراکونه کول دا عبدالقدس پر رستوران کې دا بشریت کې ناجایز دي. چې وتاي شیش کباب لک جوړ کا او لک کړای دا بشریت کې ناجایز. الله تعالی وایي دا ناجایز نه دي، شرط پکې دا ده چې تا حاصل کړی په جایزه طریقه دي. شرط پکې دا ده چې تا حاصل کړی په جایزه طریقه، یعنی دا حلال ګټه ده. نو دا حلال ګټه جس انجای یور لایف او حلال دي. وکلوا خوراک وای واشربوا اسکا کوي ولا تصرفوا خود حد نہ تجاوز مکن. حد نہ تجاوز معنی چې خوراک کوي خو حلال کوي، اسکا کوي و حلال کوئی ده حد نہ تجاوز نہ کوئی چې حرام ورمنډکی. انه لا يحب المسرفين تاکي سر الله تعالی محبت نہ ساتي ده حد نہ جاتے کون کو سر قل. اس پیغمبر علیہ السلام تاسو صحابه را ویجی مونږ الله نه ډیر یریګو نو مونږ نن نه پسه هضم کړل. پیغمبر علیہ السلام ورته یا بس ویدا مو هضم دے چې دنن نه پس مونږ په نرم بسترو باندې نو دکیګو. نرم کوشن باندې نو دکیګو، بهترین ډریس با نہ اچو، غوشبا نہ خرو، بیبیان سره با نہ یو ځای کې ګوزکه. دا ټول د نفس خوشحالي ده، دا ټول سره د نفس خوشحالي ده. نو جبرئیل امین راغی دا نه غدایت لاړه چې شریعت کې دا تصور دي ته رهبانیت وای. دې رسوې رهبانیت لکه دا کریستین مونکس وکم یا د اندوان هغه جوګیان وي ای په ځان باندې دا کارونه ټول عبد خدای په ګن کې اخته صحیح. هغه وې دا خدای ته سره نږدې کیږي. الله تعالی وې د پیغمبر په دین کې دا تصور نشته. قل طورت اوایا من حرم زینت اللہ چی چا حرام کردے خوبصورتی دا اللہ تعالی اللہ تی آغا زینت اخرج لغبادے چی اللہ تعالی را استر دا زینت دا بندگان اقل دا پارا وطیب آتے اچا حرام کردے پاکی زامن الرزق دا رزقنا چی شے پاک دے حلال دے تا پا حلال طریقہ بانے حاصل کردے دا تا بچا بلے چی دا حرام دے تی مقرآ صحیح. نو شیش کباب دی وښه ملاله ده ته چې کوم پیسې ورکې هغه هم حلال دي. نو ځار ته چا ویل چې دا ناروا دي چې ته په ځان ناروا کې صحیح. دغه ډریس هم حلال دي چې په کوم پیسو یې تاخلي هغه هم حلال دي. نو دا خسته ډریس تا باندې چې حرام کړی دی ها. دغه موټر هم حلال دي چې کوم پیسو باندې اخلي هغه هم حلال دي. نو تا باندې دا شایسته موټر بیا چې حرام کړی دی. قل تورتوا يا هي للذين امنوا دادا اچا د پارا چی مان دا وړه په حیات دنیا په ژوند دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دوی د پارا د خالص تن یوم القیامه خالص د دوی د پارا پروز د قیامت. نو دا د مسله ولیکا چې د دنیا ټول خصيزونه الله تعالی په حقیقت پیدا کړی د اهل ایمان د پارا دي. چر پاره اهل ایمان د پارا، اهل کفر دا اهل ایمان دا وجه دا غینا فائدی اخلی. اهل کفر تا کئی دا اهل ایمان دا وجه دا غینا فائدی اخلی ہاں. او هر چی آخرت دے نو پا آخرت کی دا تون خصی زنا دا خالص تی دا اهل ایمان دا پارا، اهل کفر تی فائدہ نشی اغسطے. نو اس پتاو لگے دا چی دا کافران چی خوراک کئی خصد دا زمون دا وجه کئی، دا چی پخو موٹر کی گردی دا زمون دا وجه گردی، دا چی پخو بلڈنگونو کی اسیگی دا زمون د وجه که اهل ایمان د دنیا نه ختم شي، اهل ایمان یوم پات نشي بیا خدای دنیا نه پات کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله. قیامت به تر هغه پورې نه راځي چې سو پورې د الله نوم غوښتل کې په دنیا کې موجود وي. نو اوس پته ولګیدا چې د الله نوم غوښتل کې دنیا نه ختم شي بیا خدای دنیا ته انتظار نه کوي. کوي ورته بیا ورته انتظار بیا خو یې څه کوي ها ختموي. کذالک نفصل الآیات دارنگی تفصیل سر بیانو مونگا آیتنا لقوم دعا قوم دا پارا یعلمون چی اغوی پوئیگی. قل تورتو آیا انما خبر دارا حرم ربی چی حرام کرد رب زمان الفوائشا گندکارونا ما زوار ملا آغا گندکارونا چی ظاہرن گندلی وما بطنا او آغا گندکارونا چی باطنن گندلی. آغا گندہ کرونا چھ باطنن گندری دی خو گورا ظاہرن خدا گندری دولی گدارتا چھ ظاہرن خدا گندری لکه یو پردی زنانه یو پردی زنانه هغه سره حجن کول یا د هغه کسن کول دا خو ظاهرا ناروا کار دی. دا څه دی؟ ظاهرا ناروا کار دی او باطنا ناروا دا دی چې یو پردی زنانه بغیر د ضرورت شرعي بغیر د ضرورت شرعی تو ورسره فرینکلی ملاویږي نو بظاهر خو تاسو حرکت نه کړي خو دا باطنن ګندرې ځکه نیکسټ سټپ ته عمده کوي نیکسټ سټپ نو دی وجه یې دا لار دغلته بند کړه څه وکړه دا لارې بند کړه اوس دې په وګوره زنانه سره په تنهایی کې کېناستل چې ستا هیڅ بده اراده نشته ځوانه زنانه دا شایسته ده په تنهایی کې ورسره ناستېدل ستا هیڅ بده اراده نشته خو دا باطنن ګنده کار دی باطنن ګنده څه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي لا یخلون احدکم بامراۃ اجنبیه الا وصالصهم الشیطان اجنبی ښځې سره چې په تنهایی کې کېنه شیطان ځکه زر جم کې په دامیاس کې چې مبتدا چې سړی خلاص نشي موقع ده چې سړی نو بظاهر ته نیک سړی ومې پارسا سړی ومې متقی سړی ومې هر څه ستا په تقوا د اچا سب گویا سنشتا د چا په شک نشتا خو په تنهایی کې ټولې پر زنانه سره ناستې نه تنهایی کې مکې دی وجه دا زنانه خود امام ته اپروچ کوي خپل مسلې وي نو دلته مخامخ دې دفتر کې کېنه او د دروازه کولا وساته دا فرنچ باندې ځکه ناستې چې ټولې دنیا نظر لګي خبر دې کړه زمون شیخ رحمه الله مونږ ته دوه وصیتونه کړې چې کله مولا شي خدای ربانی رحم کې اوسېږي مولا شي او وې چې مولا شي د مدرسې مشر شي که د مسجد مشر شي د مدرسې مشر شي که د مسجد مشر شي نو فرمایلی چې خلک به ربانی اعتماد کوي ډېر زیات څه به کوي ربانی اعتماد به کوي اعتماد چې کوي نو دوه څیزونو نه به ځان بچ ساتي یو به د پیسو مسله کې ځان ډېر محتاط ساتي څه مسله کې د پیسو او دویم د زنانه او باقي ودان ډېر مختص ساتي ځکه لکه څنګه چې یو طرف ته خلک شته چې هغه تا باندې اعتماد کوي چې دا مولوی صاحب دومره متقی سړی دی چې تر سر ډېرې ورته ولګي دی ورته دومره د وخت بر خیانت وکړي صحیح او شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایلو په دغه کمیونټي کې شیطان صفته خلک کوم شته چې هغه په سموقه ګوري سګوري سموقه ګوري او هغه د خدای نه یری چې هغه ورشه خبره پروپاګیټ کا کله کوم کارته ملاو شان سوکا خبره پروپاګیټ کا او وې دیم بزان زنانو نه بچ ساتي معنا پردې زنان سره وطن هاي کې نه کېني له خدان سره دیم زنانه کې نه وایي ادم ناري نه کېنه یا په داس ځای باندې کېنه چې خلکو په نظر کې راځي صد د عقل خبره ده کنه د عقل خبره علي باري ته په کې سره زمونږ شیخ مولانا یوسف صاحب بنوري رحمت الله علیه مولانا یوسف صاحب بنوري رحمت الله علیه یو د کراچۍ یو لوی شیخ مالدار سړي هغه ولې نه موټر راوست چا دی ولور کوله کلی وجز تاسو کله ګورم کله ټکسی کې رواني کله پرښه کې رواني ته خو د پاکستان د ټولو لوی عالم صحیح نو دا ماته ډیر لوی عارف کاری چې دومره لوی عالم نه یې ما موټر راوستل ډرایور هم ورسره صحیح اوی دا موټر بالکل نوې دی یو میلم نه چلیدل صحیح یعنی ما ځان لپاره یو میلم نه چلوي بس نیغ میلم د پورت نه تاسو راوست نو مولانا یوسف رحمت الله علیه ورته نه وچی هغه ورته یې دا ما په حلال پیسو زکات په دې مولانا یوسف ډیر محتاط سره دی صحیح ورته یې دا ما په حلال پیسو نهسته د پلار دی کوم ځای زټیک د بزنس کول وای بزنس کې وسو غلطي هم یو خدای بزنس پیسې نه دی دا زما د پلار زما کا هغه مې خرڅ کړی دا پاغي مې غوښتل په دې را مې خرڅ کړی دا چې شیخ لو په ځخلم موټر او په ځخلم هغه ورته چې زما تا باندې شو بنې ته مسلمان سره نیک سره زما تا و بزنس باندې شو بنې تا ځکه ته قصد نه بدل پکې ناروانه کې خطا سره سوسیا خود آی باندې غوته ماخوذ نه نیول نه صحیح ورته نه ز ځان د خلکو نظر کې چې دومره سټیټ تورسم ها چې خلک په دې پوښي چې او مولانا یوسف صاحب باندې خلک ډوره اعتماد کوي چې نوې موټر کلی ولا ور کوي نو بیا به دا موټر د نه قبول کوم اوس ویل دا سټیج کې نه نو یو اوس مې دا موټر واغست په موټر کې روانه وي خلک وي د مدرسې پیسې وخوري سي په د مدرسې پیسې وخوري نو زه نه غواړم چې د خلکو ایمان زما د وجه ځای شي ځکه به بنیاد خبره کوي دا ایمان ځای کیږي او دا ایمان ولې ځای کیږي زما د وجه نو او واقعي یو موقع بیا دا تراله چې خلکو یا سبحان الله مولانا یوسف صاحب په سیوی دنیا داسې منډه وای چې اته نه تختی او دنیا ورپورې ځان خلې پیسې ور پسې داسې منډه وای چې اته تختی او پیسې ور پسې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دې دنیا له ذلت اور کله ځان ور تټین کا تکلیف بر باندې راځي سبا تکلیف بر باندې راځي خو ته ورته ځان ټین کا سمودا ته اتی کوي هر هغه ما بیا هم دغه پیسې چې په نن تاسو را پجی کې 50 روپۍ نه وي نن به ته تختی او دا به تخپل پوزا په دامزه ک باندې رګړاوي چې خدای ته وګوره ما ته وګوره دا تجربه خبره ده زه خبره تجربه خبره مونږ صرف دا بزرګانو شاګردانو واړو باندې دا کفش بردار یو څه شي کفش بردار لکه زمانہ مو ځان باندې تکلیف تیر کړي بس الله تعالی مونږ سره خو صحیح ما دا کله کله سو کوي قاضی صاحب ویته دا دوره خرچی څنګه برابر دی دورتم دغه یو خبره ده دا اوس یو سړی ګوړه پیژنې کې تاسو ورته ګوړه ورته وای او چې یو سړی نه غنې لیدلې ده نه ګوړه لیدلې ده نه د ګوړې د فن خبر ده صحیح نه کتابه تر ګوړې تعریفونه کې چیرې راخو د فلانی ځای غنې چې زمونږ د خطه دا غینه چې کله ګوړه جوړه کې دا غې ګوړې کوم چای چې جوړیږي دا غې ګوړې کوم خوان چې ده کوم لذت یا ګوړه پیژنې نه استاد بیان سره هغه سټیسفاید کی ذکر دا دته وای امور ذوقیه صحیح ورته امور ذوقیه چې دا به سکینه به ورته پته لګي صحیح شو دا په بیان باندې پته کی دا به سکی نظر ته مرګري بس دا څه خبره ده امور ذوقیه دي دا امور ذوقیه د موږ بل بلری شیخ تفسیر مولانا احمد الهوري رحمت الله علیه هغه ما د وخت د بچو زین دا جوړ کړی دي چې بچیا کته تاسو د الله د دین کار کوي نو رزق به تاسو له الله درکړي رزق به تاسو درکړي الله بدر کوي مې زما ماشوم زیه بیا پر کوټوالي کې وفات و لس پنځوس کالو چې وفات و وې هغه یو ورځ وې مونږ کړه خوراک څه شي نو صحیح نو هغه ډېر وګیو نو ماته بابا الله پاک مونږ لا خوراک کړ راکړي نو مورته بچی راکړي صحیح وې دې کې چې دروازه واله څه څوک دروازه واله مې بچی تر څو وګوره مې چې لاړ مې زموږ د محلې یو کس هغه یو ټرې کې انې بلا خوراکونه خو دې دیو راي وړه ناغلی ورکل نو یو ډېر خوشاله شو بچي او کور ته راړو صحیح نا و مورته وی چې دا د لوخي زر اوسګار کا د لوخي زر اوسګار کا الله پاک ورته بار وړاندې سره په ځای کې دا چې د لوخي ته وړي دا الله پاک دې رزق راکړي کا چې دا لوخي زر اوسګار کا څه چل الله پاک ورته بار وړاندې قل تورته وایا انما حرم ربي خبر دادا چې حرام کړی دی رب زما الفواحش غند کارونا ما زوار منا غ چخکار دی دین نو دین تفسیر دی چخکارا بد عملی دا اعمال دی غند عملونه دی و ما بطن منها او هغه چې پوشیده دی دین دا غند عقیدی دی ظاهر غند عملونه دی او باطن غند عقیدی دی والاسم الله تعالی ناروا کړی دی ګناه نو ګناه هغه شی دی چې وایلیشن اف دی رول اف الله ار رائټ اف الله چې د خدای حق ورسره پامل دی نو ته ګناه وای ایته سو ګناه وای والبغیا ازیاته کول په مخلوق د خدای باندې بغیر الحق بلا وجه بغیر الحق معنی بلا وجه وعن تشركوا ادا شرك پیدا کہ الا تعالی ترا ما اغش لم ينزل به سلطان جن دے نازل کرے اللہ تعالی دے بانے اس دلیل و ان تقول او اللہ با حرام پہ چو اے تا تو اللہ تعالی بانے ما لا تعلمون اغ خبر چن پہ پوئے گئی ولکل امت الاجل ظہر امت دے پارے او فکس ٹائم دے فیضا جا اجلوں کڑ چراشیا فکس ٹائم دے دوی لا یستاخرون ساتن بشرستو کے دے یو گھنٹا ولا یستقدمونا نمخ کے دے شی غینایا بنی آدم آو زامن دادم اما یاتی انکم کلچ راشی تازتا رسولن پیغمبران منکم دے تاسونا دے تاسونا مانا تاسو انسان ہے نینے پیغمبر باہم نسو کی انسان بھئی یقصون علیکم چی بیانی تاست آیات آیات نظم فمن اتقا پس سوچ زائے بچ کے دے شرکنا دل تقوی پر مانا دے زائے بچ کو لے دے شرکنا فمن اتقى چاچ زان بچ کے شیکنا و اصلح اصالیک عمل خپل فلا خوف علیهم نشته ير دوی باندې ولا هم يخزنون لا نبذ فکر ملکیږي نو فلا خوف علیهم دا تولیکا چچا د شرک نه ځان بچ کو توحید باندې عقیده مضبوطه شو او اعمال صالح کړل اعمال صالح کړل فلا خوف علیهم د دوی د هیڅ نه ير نه کیږي د دوی دے چانہ یرنے کی دی او تائید دے گا حدیث چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی لائے اکتا میں خوفانی فی قلب المومن دا مومن پذلے کی دو یرنے ہو جائے کی گی دا مومن پذلے کی دو یرنے ہو جائے کی گی یہ او سرے چی صرف دا خدا نے یرنے مخلوق نے دا گا یرنے کی گی ذکر آگاوی مخلوق ماں سر افزیات میں دا سشے کوری شی مردو مکی سو مکی پھر مرکول نا علاوان سشے کوری شی مرکول نا پاو خبر سشے تھا صحیح نو دا مرگ نا دا گا یرنے کی صحیح او یو سرے چی مخلوق نے یرنے گی نو کاغذ لزل داوو کی زی خدای نه ریګم دا دې دروغ وي درته ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام لا ایت من خوفانی فی قلب المؤمن دا دواړه یاره په یو ځای د مسلمان ځکه جمع کیږي نه خو یا به د مخلوق نه ریګي یا به د الله نه ریګي که صرف الله نه ریګي د مخلوق یاره د په نظر کې وینه صحیح او که کله مخلوق ته ویره ده په تو لګي چې الله یې رتلې ده نه یې صحیح ها ما ها تیر ډیر وای د خپل مسلمان بس دا عقیده خبره ده چې عقیده کله مضبوطه شي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د شپې د لشکر نه ورک شو. جرنل له لشکر او د لشکر عسكر نه ورک شو. سارا کې ورک شو او سارا کې ورک شو. نو د ټینټنو کتل نو چې شاید دا زمونږ عسكر دي به چې ورغه د دشمن عسكر وو. ته چې عسكر د دشمن عسكر وو او چې د دشمن عسكر دی خو نبی سره نه یو پېژنده خو زمونږ سره نه دی. لکه خو خلیه نه پته لګي. خلیه نه پته لګي نه د هر قوم ځان خپل جدا کمپلیکس دی. نو هغه اونې څو خپل جرنل له بوت چې دا څوک جاسوس دی راغله وي اوس دنه ته پوسو کو وې ته څوک ستاسو نوم دی وې زمانو عبد الله زمانو مېسر دروغ کوي نه وي رښتیا وي که دروغ وي رښتیا وي ځکه خدای باندې اوس کوي چې زمانو خالد دی کوم خالد ابن ولید او هارون سلمان چې سی ام سی د چیف اف بیان مصاب مې درستیز دی دا خو ویله مزه کړی دا پری درستیز دی ها نورتستانو وې عبد الله وې ته سي ای مسلمان سي مسلمان وې مسلمان سمانه زه ما یو خدای باندې اعتقاد درې دین عرب چوانې مېقیده نشته وې دې څه مقصد وې دې مقصد دا چې خیر هم خدای ورکړي شر هم خدای رسوي تکلیف هم خدای رسوي که خدای نه غواړي مخلوق چا ده شر نشي رسولې نو هغه ورته کوم تعالی زهر درکوي او پیاله نو ته به اوس کې بالکل به اوس کوم څه وکم بالکل به اوس کوم نو هغه ولا هغه زهر راړه چې دوه وړاندې پښین بوټي واچول نو غشین بوټي اوس وځي اشین بوټي څه او اوس وځي مې دا غشې دې نو ته څه پرابلم نشي نو یو لیوډک ګلاس ور کپ نو قالب نو رضی الله تعالی عنہ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ور او حضرت خالد رضی الله تعالی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای خالد تا سره څه وینه بس دې ماستر په دې سترګونه لګي وبر علی ځکه فزیکل اثر خو یو کنه بګه وشکر علی صحیح د جړانا ینه را دا دا غا اثر او چې هغه اغستین دوره تیزو هغه استین دوره تیزو خپل دومره تیز شو چې هغه سترګونه راو بیده صحیح او هغه لشکر څومره چې ایو ته له مونته دا کلمه وایا دا اعتقاد خبره څه خبره اعتقاد خبره شاه عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ زمون بزرگ دی شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ خو پیژنه دا غزوی دی شاه عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ نو دا یو مجوسی سره مناظره او مجوسی آتش پرست دی مجوسی آتش پرست یو ته دا خور کړه سپا عذاب اخته ټول ورځ شپه دا اور مړی دوی نه پر دی دی ورته تب پرنام کې نورم پرنام کایو دا څه مقصد دی مقصد سره ورته دی مقصد دا دی چې الله تعالی سوزول کوي په اور کې سوزول کوي څه کوي اور کې د عبادت سره موږ د اور سره دوستی پیدا کړو سکه دوستی پیدا کړو ځکه وي د خدای په قانون باندې عمل کول ډېر مشکل کار دی چې د اور نه ځان بچ کې په دې حواله چې د خدای په قانون باندې عمل کول ډېر مشکل کار دی نو چې مشکل کار دی نو یقینا مدنه وایلیشن کیږي چې وایلیشن کی نتیجه به دای چې الله باندې سکه په دې اور کې باندې غوډ نه موږ چې خبره ده شارټ کټ دی د دې اور سره دیوالی واچو چې د تر دوستی نو ځکه خدای ورواچي موږ به څه نه وایو دا خبر دې کړل چې دی به پوهځي نا رشاد رحمت الله علیه ورته وي تاسو رمو دوه ځله کار کوي زما 50 کال جوړ دي اور عبادت کوم وی دې په تاسو ډېر خدو شوی یو کافی دی ځکه چې خپل عمر یالس کاله پاتې او شل پاتې نو صحیح نو دې په خدو شوی ته نه سو دی او وی نن نه مې سو دی نو ځکه نو ورنه وځو وین نه دایو نه دا قیامت هغه و نو ته پر خور ته انډیوالی د سره د سودای وړي هغه نه لومبه خو د باندې تجربه وکړه چې د پیژندلې کنه کده نه پیژندلې هغه اور یې پیژنې بیا صحیح هغه وین نه نه تاسو کې ما سو دی مې اکی په نور ته خدای رفار کا خدای سره تعلق وساته چې کوم دې خالق دې نه دې دیس وځي نه دې اخرت او وسوځي ورته دا څنګه شان دې سره ته لاله ته ورته توخه بیا او خیر ارشاد رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله دا غا ورته ورته نشه پکې کې نه استه به مرګ لري راځه کنه څه ورته هغه وینه زه خدای والي جران نه زمور کنه ورته ګوره دا زما دې خدای سره تعلق پیدا کا دا اور بیا سوځول نه کوي او پختو شاعر چې د نمرود یاد ورته چې د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو چې کردار د سلونو په خلیل کې ای موسی مده چې بشی د نیل پوري د فرعون موزی بزی پرو دی نیل کې ای پمانه کې نه خوند مړغونی د کمسل خواص نه وی پاسیل کې ای یا بچوڑے او یا تی کوی د مردارے نور سنوی اے دانا پخل د چیل کی اور عبداللہ دا حاسدانو گاوانڈی دے غریب تختی د رزل نہ پیو میل کی صحیح شو از نمرود آتش خانہ ورتا گلزار شو چی کردار دا سلو نو پا خلیل کی ابراہیم ولی ورنہ سوزو سکر آگا کردار دا سوزے دونو خبر زین کرا لے او سمرا پا خاقی دے ورنیس کے اناس پہ جبریل امین ورتا راگے پا خیاری ورتا را. جبریل سره په خیاری و ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا ورته زر عالم سيم داد دي مي هيلپ يو نا امريكي ترن دي پسه چه مي هيلپ يو دا ابو قزل سے سڑے تے اپنا کہہ دے ویا مي هيلپ يو مجھے بھی لے میں ہوتے مي هيلپ يو زر تا سيم امداد کولشم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته تو تو کون زما بشن محتاج بندے اللہ تو مصر سے امداد کی ز بندے او تو تم بندے تو خدای ته محتاج زوم محتاج یعنی مانا دا چې زما تا ته حاجت نشته چا ته الله تعالی ته نو جبرئیل امین ورته وی چې خدای ته حاجت ته الله نه وغواړه چې بچ کی سو کرے الله نه وغواړه چې بچ کی د ابراهیم په خاف دی وګوره و اما الی الله فحسبی من سوالی علمه بحالی خدای ته مې حاجت یقینا شته او زه غواړم چې نه هغه ما ویني زه دلته سغلا کې خودی سړی نیم نیول چې ورته راوړل ما غلا کړی ده که قتل میں کر دے سیدھے اور تھا خدا خدای نے پارے اور طرح وہ گنہ ما بھی نہیں نہ کہ سودائی میں امید سے ایک بچے ایک بچے بچ میں کہ اللہ تعالی فرمائے کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم من گوی او اور یخشا سالم شے ابراہیم بن علیہ الصلات نو زکا شاعر وچ نام رو دتش کھانا اور تا گلزار شو چے کردار دو سل نو پخلی لک او علامہ کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا سے پرشان تعالی اردو لگے لگے چھے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا بہننوں کو دے ابراہیم ایمان چاکے پیدا شی اور بیا غشان گلستان کی دے شی خوئے ابراہیمی ایمان نشتا ہر سشتا خو ایمان نشتا امون شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یہ دنیا کے ہر سشتا ملگری ہے خو ایمان نشتا یہ دنیا کی ہر سشتا ایمان نشتا یا بنی آدم او زامن دادم اما یاتی انکم رسول منکم چکل رائستا ترسولان ستاسو یقصون علیکم آیات بیانی وطا سیت نظم فمن اتقا پس چاچ زان بچ کر شرکنا و اصلا اصلا دامل اکرا فلا خوف علیم نبیر دویبانے ولا هم یخزنون نبذر فکر منشی واللزین واکسان کذبو بے آیاتنا چی غی تکذیب کرے دیت نظمونگا واستكبروا عنا اذان لويغن لدري اياتنا اولئك اصحاب النار دغم الغري دغور دي هم فيها خالدون دي بدي اور کے ہمیشہ فمن اظلم پس نشتر ظالم من من دا آغا چانا افترا غد اللہ چیغ جوڑکڑی اللہ تعالی بانے کذبن درو او کذب بے آیات یا تکذیب کرے دا آیتن دا اللہ اولئک دا کسان یا نالوم رسیگی بدوئی تا نصیبون حسر دوئی من الكتاب دا کتابنا حتی ازا جاتم رسولنا تردی پر چراش دوئی ترسولان زمونگا یعنی پرشتے زمونگا یا توفونا چی روحنا کبس کے دوئی پالو پرشتے بورتوئی اینما کنتم چرت دی آغا شمن چوئی تاسو تدغون من دون اللہ چی آوازنا مور کول بغیر دا اللہ نا عبادت مکو بغیر دا اللہ اخدایا مچرت دی قالو دوئی بورتوئی دولو عنا اغزم نرکشو وشهدوا على انفسهم ادب اقرارك فزانوا قلوا انهم كانوا كافرين كتاكي فردوا كافران قال الله تعالى بوي ادخلوا داخل شيء في امم فاغدلوك قد خلت من قبلكم تغيت سويد مخكستاتنا من الجن والانس جنات وانسانان في النار داخل شيء فأورك كلما دخلت امت قلت داخل شيء يودلا لغنت اختها نلانت وے اختا پخور خپلبانے خور خپلبانے معنی یعنی دوی پشان کما بل ڈل چلتا موجود ده د کافرانو یو ڈل لاله نو بل ڈل چ وړاندې موجود ده دوی خور ده خور معنی دوی پشان کافران دي دوی پشان نو چې لای داخل شي اول ته وګورئ چې اي خدای او بي خدای بس تاسو مرغ رسیدلې كلما دخلت امة لغنت اختها حتى اذا داركوا فيها تردي پوچ دے تول جمع شپ دے کے پیو دائے قالت اخرام لئولاهم نووی برستنی خلق من بنو قلو تا یعنی کارکنان بوئی لیڈرانو تا کارکنان بوئی لیڈرانو تا چه ربنا هاولائی اضولونا واللہ داخل کو چی منگے گمراہ کرو فہاتیم ورک دویتا غذابا زیفا من النار سوچند غذاب دورنا اللہ تعالی بوئی لکل زیفا فکر من کی گئی ماں تو لبا سوچند غذاب ورکو دیم نپریدم تاسو نپریدم لكل زيف ولكن لا تعلمون لكن تاسون پوئے گئی وقالت اولام اوی بداولن بنیل اخرام وستنو قلتا یعنی لیڈران بوئی دیکار کنانو تا چی فما کان لکم علی دامن فضل اڑو تاس زمون شکایتو کہ چتے ہی گمراہ کریو تاس پس خیر ملاوش دوڑے یوشا نذاب کی فما کان لکم علی نام فضل پس نشتر تاز پارا منگبانی اس برتری فزوق العذاب آو سکے عذاب ما کنتم تکذبون پس رب دا چویتا سکتا مکول دکونا انو ان اللذین کذبو تاکی سرا کسان چی تکذیب کرے دایتون زمونگا وستکبرو عنا ازان لوے گنرے دی آیاتوننا لا تفتح لهم ابواب السمائے نبش کلاو لدیت دروازے دا اسماننو ولا يدخلون الجنة ادي داخل دينش جنة حتى يلج الجمل مگر على يلج الجمل چن نوزي لنگر جمل يو مانا دا وش دلتے مانا دا لنگر لنگر پہ جنے لنگر دا تا شپ نی شپ شپ اینکر چه ورطا وی اے ان سی ایچ او آر دا وی لنگر واچ رو لنگر واچ رو صحیح شو نو اس اگر دا شپ سرا اگر دور دیو زنجر نو پتا نیتے یو زنجر سو سو تنہ گو سنوی نو اگر دا سی قبو کی ورواچی نو بس دا شپ پر زیو در بکنے اینکر ورطا رہتا سو ورطا اینکر نو اس اگر اینکر پس تنکی ننو دیش نشین نو تے نہ اللہ تعالی فرمائے دین جنت تے ترغی نشین نو تے جسو پورے اگر لنگر دا شپ اگر رستنے قسم کی نہیں داخل کرے حتا یلجل جملو مگر علت داخل شی اگر اینکر دا شپ نو کھڑے غٹ رسائی دی اگر دور غٹ رسائی غٹ زنجیر دستن سم کی داخل دیش نہ اللہ تعالی وے دے پارم دا نہ ممکن نہیں حتا یلجل جملو فی سم الخیات سم سم سم تو وے عربی کا سم وے مور پختو کی سو سو تا سم سم وے نہ دستن سورے اگے تا سم تا سم وے مور تا سم وے حتا یلجل جملو تردے پورے چننوزی اگر اسے دشپ فی سم الخیات پاغسپم الخیات دستنکے خیات مانا خیات وی دردی تا خیات وی تیلر تا خیات وی دغستنی تا خیت وی دغتار تا مخیت وی گندلی شوی تا خیاتت وی تیلرین تا حتى يلجل جملو في سم الخياط وكذلك دارنگي نجز المجرمين بدوك ومجرمان لهم من جهنم دوید پاربوی من جهنم اور دو جهنم محادم کارپیٹ دیتا بیلان دے کارپیٹ تسو خوڑو لے دو اور خدای دی مافی راچ یعنی غلان دے کم کارپیٹ کیوی ابدا سی ومن فوقهم ادا پاس رضوی غواش چت بی غواش غواش مانا غاشیا مور شامیانا وایو کپڑے چت آر بنوانے سے ٹینٹ کون دے ٹینٹ کون دے صحیح نہ تو پاس ٹینٹ چپے لگے نہیں چت پہ ہم دو یعنی فرش دا ہم دو اور دیوار نا دا ہم دو اور او چت دا ہم دو اور او پلا مس کے ہم اور اللہ دی معافی ہوگی خدا دیرا تخینا وكذلك نجزي الظالمين ودارنگ بدوتو ظالمان تا والذين اكسان چی مان راوڑے دے عمل کرے دے صالحات لا نكلف نفسا نوش اللہ تعالی و ایمان راوڑے دے نیک عمل نیکی زین کی دارل چ خدا تا کم نیک عمل مطلوب دے خوب دیر گرانی کول مشکل دی اللہ تعالی ایمان لا نكلف نفسا من تكليف نور كويس يا نفس الا وصا مگر پان داغر طاقت دا اولائك اصحاب الجنه با كسان جنت مل گري هم فيا خالدون لي بدي جنت کے ہمیشہ ونظانا ما في صدورهم ام هم برا او با سوا چی پسینو دوے کے دے من غل سحق کنا جلسی گندا گندا خوین سمر چی دی انسانان سینے کے اللہ تعالی جنت کے بدا شین نہیں کما تاسو ویلو گرید پسنی کې ولې راځي ایکسپلایټیشن ولې راځي حسد ولې راځي هرس ولې راځي ځکه سړی دا غواړي چې څنګه راځي په خان رانه په دې پیسو وړاندې نشي زو په ځان باندې ورسو لا نکلف نفسا تکلیف نه وای کوي سیو نفس با الا وصا مگر دومره چې هغه طاقت لري نو صلی الله تعالی چې مونږ باندې سوت سے فرض کړه دے دای زمون دا طاقت مطابق را باندې فرض کړه دے په کال کې صرف یو میاشت روزه دا څه مشکل کار نه دی په سلیرش غنټه کې صرف پنځه منځونه کول ایسا مشکل کار نہ دے پٹرول ارننگ کے 2.5% ہر کال ورکول زکات ایسا مشکل کار نہ دے پٹرول عمر کے صرف یو وار حج تتل ایسا مشکل کار نہ دے یا ہم دغه مرز چې په کوم کې قیام او ولاړ فرض ده خو سیف الله خان هغه گویا هغه بال سوې هغه بال ساکر تا ساکر کو سیف نو تا ساکر کو نو چې ساکر کو او پنی کې څه تکلیف راغې نو بس بیا الله تعالی ورته اس کو صاحبانه کینا یعنی بیا ورته نه چې ودریږي واه صحیح سجدی او رکوګانه بچي ذکر لا نکلف نفسا الا وسعها ونظانا ما في صدور وباس منگا چه پسینو زود دوی کدی من غلل دسنا کار خوینا نو جنت کے حسد نشتا حسد نشتا حسد ولی نشتا او زبا حسد کم عبدالقدوس سر چه دقو پا دیو باشو که بلا دیلی پیسی گوٹھلی دمرا خزبا بزگار دیو سر او دمرا خلوی کور دیو سر سی زمان سر حسد پیدا کیه چه دا کاروبار بکنه خرابی جی دا حسد ولی زکر دا غوارم چه دا دی ما سر یو دسر دی نئی یعنی دیتا حسد نوی چه کزد آوام چه عبدالقدوس سر دی خدای لی ورکره اللہ ری پی خوشا لکی خدای لی مالا هم دغس لکی دیتا حسد نوی دیتا رشک وی دا جائز دی دا جائز دی خطرہ اللہ نا مطالبہ کے نت دا وائے چیر مازا منشتی خدای لی دنم گواخلی صحیح دیتا حسد وی دیتا سوی حسد نو پا جنت که دا حسد نیشتا زیتا که سستا لگجری دا غطاتا ملاو دا تا ملاو دا نو چیر ستاتا ملاو دی دیتا پا کور کم شیطی دا غطاتا رمشتا نو حسد قصد پیدا شی دو سره کوم سوال دی چې دا هغه تاسو راوښته ها نو چې دغه سره پیسې دي نو مړه تاسو راوښته چې دغه سره څنګه کور دی نو مړه تاسو راوښته نو به حسد تاسو پیدا شي دی ولله الله تعالی وایي جنت کې دا ټول شی به دا ایمن کوم بار بس ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الانهار روان بيد الاندر دوين پا کنٹرول دوئے کے نیرون وقالو ادوئی بوئے الحمدللہ تعریفون دی اللہ لنا آغا اللہ دانا لحاظا چه دا اترا کرے موت دے جنت طرف تا وما کننا لنا تدیا انومنگا چه ہدایت مواصل کرے لولا ان حدان اللہ کچر ہدایت دے کرے موت اللہ تعالی لقد جاعت تاکی سراغ رسولان درب سموں گا بالحق پرشتیا ونودو ادوی تب آوازو پیشی انتل کم الجلن صدق جلنت اور استم واتا صدر کرشو دے بما کنتم تاملون پس وقت آگے چتا سکم عمل کولو ونادا اصحاب الجلنت آواز بو کی ملگری دی جنت اصحاب النار اور والا ہوتا ان قد وجدنا چه تاکی سرمونگ مندلی دی ما وغدنا ربنا حقا آغا شیچ وادا کرو منصر رب زمونگا آغا مندلی دی یقینا فحل وجدتون آیا تاسو مندلی دی ما وادا ربکم حقا آغا شیچ وادا کرو تاسر رب تاسو حقا آغا مو یقینا مندلی دی قالو دیو ای نغم او فازدن مؤذن بینو آواز بو کی یو آواز کون کے پمیز دے کے اللعنت اللہ علی الظالمین چہ لعنت اللہ دی ظالمانو بانکم ظالمان اللذین آکسانی سدو نغن سبیل اللہ چہ منکول خلق دلارد اللہ نا ویبغون حاقی وجہ اللہ تولی دالارا کگا وگا تشکونے پکی پیدا کول وهم بالآخرت کافرون او دوی پاخرت بانک کفر کون کے وبینو ما حجابون اپمیز دے دوارو کے یو پردہ بھئی دے جنت اور جہنم دے دوارو خلقوں میں اس کے بس یو پردہ بھائی وحلل آراف اپا آراب بانے نو آراب دا جنت و دا جہنم پا میس کی یو وچت زائد ہے صحیح ورد آراب یو وچت زائد ہے جنت تیم خیاری او جہنم تیم خیاری جنت تیم خیاری جا وعلل آراف رجال اپا آراب بانے کسان بھائی یارکون کلن بسیماؤں اس آئی تنا دا پتنشتا چی دا دی طرف تکم خلق کار دی دا جہنم دی طرف تکم خلق کار دی دا جنت تے البتہ دا نشانوں نو معلوم ہے دیکھو گرینری معلوم ہے سمجھنی گرینری دا با جنت ہے او دیکھو خدا سرغن شے معلوم ہے دا بس دا با جہنم ہے یعرفون کلن بسیماؤں چی پی جنی بدوی دا دوال دل بسیماؤں پنشانو لدوی ونا دو اصحاب الجنت دا آراف والا خلق با آوازو کی اصحاب الجنت اس ملگرد جنت تا ان سلام علیکم سیدا کم خواہ گرین بھی اسکاری نو دی بدا فائنڈ آو کی دا سکتی دا جنت والا دی دا آراف والا ورطی اسلام علیکم دوستانو سنگئی ان سلام علیکم چه سلام دی تاسو باندې وس اللہ تعالی وای چه دوی هغه جنتیان ته سلام بولی وای زکه دیم په ویټینګ کې دي سکی ویټینګ لیست کې دي ها ته یې سکی دي ویټینګ لیست کې دي چمن او د سپین بولدا کو بارډر باندې ناشتي کوم ځای ناشتي نو مین لینڈ په بارډر نو مین لینڈ کې ناشتي چې اوس به ګیټ کولا ویږي د روانې لم يدخلوا على تروسن داخل شوی دیتا وهم يطمعون حالانکه دوی تمه لري چې مونته اوس ستنکی سمجھے ویزا بلے گی وإذا صرفت أبصارهم كالتشوارو شستر جردي تلقى أصحاب النار جانب جهنم ولو تقالوا نذيبوا ربنا أو رب زمونغا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زمونغ دا قوم ظالمان سر يعني كي بيامو واپس دکا نكي چلتا پا دیکھو آغا چه اسنا چه انکار رہتا کچھ ویزا لگی ویزا بن شوئے زیر شو ویزه بن شو واپس بیا کړی ته صحیح. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم رب الحمد لله القائل لنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلاتنا وتهنا الليل وانا النهار. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آيات نمبر 47 نوالي داغي سمجد جدرت. وإذا صرفت أبصارهم أكل چوارو لشستر جلدوئي لچا دا كم خلق شفا آراف كي دي. وإذا صرفت أبصارهم أكل چوارو لشستر جلدوئي تلقى أصحاب النار دجانم يانو طرفتا قالوا دوئبوئي ربنا ورب زمونگا لا تجعلنا مغل قوم الظالمين مگر زمونگا قوم ظالمان سر. ونادا صحاب العراف رجالا آواز بو کی آرافا لخلق رجالا سکسانتا یارفونا ادا خلق لب دوزخ کیوئی تاکہ مکسانتا کی آواز کی لب کم سی دوزخ کی یعرفونهم بسیماهم پی جنی بدوی لپنشانی دوی بانی چه تو سپیر بد مخونی نمیدی سبوی ورطا قالو آرافوالا بوی جهنم یانو تا ما اغناغنکم جمعکم حس فائد در نکلتاز دا دیپازت ستاسو پراپرٹی ستاسو جمعکم مانا سیونگ ستاسو ستاسو سیونگ ستاسو دیپازت ستاسو پراپرٹی ستاسو ویل ستاسو بزنس ستاسو سفائدہ درنک. وما كنتم تستكبرون او تاسو فائدہ درنک تاسو آغا انکار کی تاسو بکول دا حقنا اس بدی جہنم یعنی تا دا آراف والا ہوئے سوئے وقت احا اولائی اللذین دا کسان دا چی جنت کی احا اولائی اللذین آیا دا کسان لے اقسم تم چی تاسو قسمون کرو لا ینالو ملاو چی ہرگز بنور کئی دوی تا اللہ تعالی برحمت اس میں ربانی سکتا غریبانان خلق دنیا کے جہنم کی تم خلق چی پراتری دا خو مالدار خلق دے آراف والا با دا غی مالدارو توئی دا غریبانان تاسو پر دوی متعلق دی چی مرد دا سب دا خدا خوار دی دا صرف دا کتا دا خدا خوار دی لگیو پی دیرے دی دا دلتا مصفیری دلتا مصفیری خبر دیم کی رات اولائی الذین آیا دا کسانا غدی اقسم تم چی تاسو قسمون کرو لا ینالو ملاو چی ور بنک دوی تا اللہ تعالی خیرن اس خیر برحمت اس رحمت حالانکہ ادخلو الجنتا نن رضی دوی طویل شوی دی چی داخل شی جنت تالا خوفن علیکم نبیر تاسو باندی ولا انتم تازنون بتاسو فکر منشی ونادا اصحاب الناری آواز بو کی جانم والا اصحاب الجنت جنت والو تا انفیدو علینا چرا والو ایمون باندی من المائی صوبو ونادا صاحب النار اس میں اس کی لنک کو پیدا شد سکتا آراف والا خلق دا یو لنک شد جہنمیان و جنتیان اس کی صحیح نردوی کو واسطہ اگر جہنمیان با جنتیان تھے وہ اپیلو گی سبو کیور ونادا آواز بو کی اصحاب النار جہنمیان ملگر دور اصحاب الجنت ملگر دو جنتان افیدو علینا چراوالا ویمون بانے من المائے لگیو بو او مما رزقکم اللہ یا آغ خوراکون چرو ذکری تا ستا اللہ تعالی کالو جان جنتیان بورتو ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی حرم او ما حرام کری دادوارا خوراک او بو جنت على الكافرين كافران وبالي الذين كافران اتخذوا دينهم جدي جو كريو دين فاللهوان لهوان بهود خبره ولعبا ادرامي يعني دي كار صرف درامي كول انترتينمنت كول انجاي كول ذري بل جنو بل دي جنو انجاي بل دي وغرتم الحياة الدنيا ادوك كريو دي لجون لدنيا فاليوم ننساهم الله وي پسنن لذي ننساهم مونگا هيرو دوئي كما نسو لك دوئي هير کرو لقا ايومي مازا ملاقات دروز دوئي جدار وزدا وما كانوا بآياتنا يجحدون او آغا چه وزي دايتون زمون انكار كولو ولقد جيناهم بكتاب اتاكي سر جيناهم بكتاب مونگا را وڑے دوی تا کتاب فصل اللہ چی منگ داغی تفصیل کردے علا علم دا علم پاساس بانے یعنی کم انٹرپیٹیشن چی مولا کردے یا کم معاملات مو بیان کردی اگر دا علم پاساس یعنی جہالت خبرہ نشتا خداوند و رحمتان پدے آلت کے چلا کتاب ہدایت دے رحمت دے لے قوم یومنون دا قوم پارا چی مان راڑی حل ینظرونا دے انتظار کے الا تاویل او مگر دعا کے دو داغے یوم یاتی تاویل او جکل راش واقع کے دل داغے یقول الذین و با کسان لسو چہر کڑے دا کتاب من قبل و مخر دینا قد جاءت رسل ربنا ابو بدوی چرا غلی منتر رسولان در اب زمونگا بالحق رشتیا سرا فہل لنا من شفغا آیا استمون دا پارا سو سفارشیان و شفیعان شفاعت کیون کی فیشفغو لنا چی شفاعتو کی مون دا پارا او نردو یادا چی مونگا واپس بوتش دنیا تا فنعمل غیر اللذی او عملو کو غیر داغا من لکننا نعملو چی مونگا عمل کو لمخیر دے مونگا فل عمل کی مکمل چینج راولو کو مونگیا دنیا تا بوتشو قد خسروا انفسهم الله تعالى وي قد خسروا انفسهم تاكيك سرا تاوان کړي دې ځانون خپل وضلغن ما كانوا يفترون او رخصوي دېنا هغه هغه خدایان كانوا يفترون چې دې ځانه جوړول ان ربكم الله تاكيك سرا حقيقي رب تاسو الله تعالى دې الذي اغا الله خلق السماوات چې پیدا کړي دې اسمانونه او الارض ازمکا في ستت ایام پاندازہ دشپگو روزو کی پسو روزو کی پا اندازہ دشپگو روزو کی یو سل سلور سلویس گھنٹی کی سورہ کی یو سل سلور سلویس گھنٹی 144 ثم استوى على العرش قال تعالى برابر شفتخ د بادشاہی باندې ثم استوى على العرش لکه مونږه بادشاہی مضبوطه شو نه د بادشاہی مشه مضبوطه وا خو چې نور ایکسپاند کړه نو مزید مضبوطه شو صحیح یغش اللیل النهارا اللہ تعالیٰ پتے دشپے تیار بانے روز یطلبو حسیسا طلبی داش پر دلا حسیسا پسرعت بان لے نو پسرعت بانے دا مانا چی دشپے او درد پمیس کی حس فاصل نشتا پسپتی ریگی روز رازی او روز تیریگی شپر رازی والشمس والقمر الله تعالى پیدا کرے نور والقمر اسپورما والنجوم استوری مسخرات کی دا مسخر دے سبجیکٹ ریشو دی بے امرہ پہ حکم دا اللہ اللہ خبردار لہو الخلق دتی اللہ دا پارے صفت دا خالقیت والامر امد دغی اللہ تعالی دا پارے صفت دا حکومت نا اللہ تعالی وہ دنیا پیدا کرے مالا نہ حکومت بک گنے چاہیے نا اللہ پیدا کرے چاہ اللہ نہ حکومت بک گنے چاہیے دا اللہ اللہ له الخلق خبردار دے اللہ تعالی دے پارے صفت دے خالقیت والامر ام دے اللہ دے پارے صفت دے حکومت تبارک اللہ و برکت ورکون چرے اللہ تعالی رب العالمین چرے رب دے ٹول مخلوقات دے ادعو ربکم تاسو بلے رب تضرعن و خفیہ ادعو ربکم ابلی رغبل تضرغن پاجزائی بانے و خفیتن اپ پٹا بانے نو اللہ تعالیٰ سر سڑے دا سکر یو تاریخ کی کینی پر یو تاریخ کاردر کی کینی اللہ اللہ تعالیٰ نبوڑی سی اللہ تعالیٰ تمہا بانے میرا بانے مشی یا اللہ تعالیٰ تمہارا خیلون رب یا اللہ دا بے عزتین میں اسا دے یا اللہ تعالیٰ دا بے غیرتین میں اسا دے یا اللہ دا بے حیان میں اسا دے اللہ تعالیٰ پر اہل و حیال میں خیر ہوا چاہے کریم خدای دنیا و آخرت میں بہتر کے مجھے سرائے تنہائے کہ خدای تعالیٰ جائی اللہ تعالیٰ دیر قبل دعا اللہ تعالیٰ دعا دے سکر دے اخلاص پر آلتا دعا گواری سکر اخلاص پر آلتا دعا گواری سکر دے خلق روڑان جی دے وہ چی اللہ تلا سلام میرے بار ممکن دے شوق دے چی خلق و ذہن کی دار جی دے متوازی اثر ہے صحیح پجھ دے اللہ تنہائے کی دے وہ شوق نشتا صحیح او دخل قران کې دو دعا کې نو کډی راځي سره کې خلک وړه راځي یا نه کله ورته ډرامې کوي کوي کنه ا زمو په کوي چې یو څړي دعا کولا وی الله ما دې ګونه ولې کړی خدای معافی را تو کې الله تعالی زمونږ ډېر په مالای د احکام شوی یا الله ډېر جرایم وکړي دي یو ډرامې چې چلای نه ستنه غره غره په ملای ولا ډبر کې خدای دې خو بس اقرار مکه او منکر شوا تا پر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه تاكي فر الله تعالى لا يحب المعتدين محبت نساته دزياته كون كسرا ولا تفسدوا في الارض فساد ما چوئي پزماكي بعد اصلاح يا پس دي اصلاح دزمكينا نو الله تعالى دزمكي اصلاح کرده ده توحيد باقي ده بانده پس بانده ده توحيد باقي ده بانده نو سي کم خلق شرق كي ده اصلاح دزمكينا بعد پاي كي فساد پیدا كي ريزته ده اصلاح نباد فساد پیدا كي ودعوه آواز کوئی یعنی کخت کوئی دا اللہ تعالینا خوفا پا دے حالت کے چیرے گئی دا عذاب داغنا و تمغن او پا دے حالت کے چی امید ساتے دا رحمت داغ زکا کی یو سڑے دیکھو گورا کہ پا یو سڑی بانے تش خوف دا اللہ تعالی دا عذاب تاریش ہے کہ تش خوف نو دے نا امید شی دیتے جی دے نا امید شی او یو سڑے کہ اگر تش پا دے تمہ ناس کی چی اللہ تعالی بخون کے مہربان غفور رہ جے بے عمل شی کیو سره صرف تم باندې آتی دسیجی دې به عمل شي دسیجی دې به عمل شي یو سره چې یې واخلي نو دې به دسیجی به نو امید شي نو به عمل شي یا د نو امید د وجه به عمل شي یا د ډېر توقع د تمه د وجه به عمل شي نو دې وجه پیغمبر اسلام فرمایي چې الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د یری ار دې امید په میس کې روان وي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائل کہ زما ایمان ما پتا گا انداز اسٹیبلش کرے دا خدای نا میرا دورا دا چکا دا قیمت پر از اعلان ہوشی چی صرف یو بندر چی غبزی جنت تا او نور بطول سی جہنم تا ناغوی زما دا خدای دا رحمت تا زمرا پوخ امید چی غیو سرے بسے چی ما با جنت تا گئی صحیح خوی کدا اعلان ہوشی چی صرف یو بندر بزی جہنم تا نور دور خلق او بخلشو نوی دا خدای دا عذاب نا دم رہ رہے گم چی تا غیو بندر زنی دا ایمان بچت رہ ساتے بدے ماں بہن ان رحمت اللہ تاکہ سر رحمت اللہ قریب من المحسنین دے نزدے دے احسان کون کو نیکو کارانو تا وہو اللذی اللہ تعالی غزا دے یرسل الریاخا چی دے چلی ہواگانے بشرن دا خوشالہ خبر ور کون کے بین یدے رحمت مخ کے دا رحمت دا اللہ تعالی نا نو چی قندہار کے چقندار کے د میوند طرف نہ آواز ہوا روانو دی دارغنداب طرف نہ آواز ہوا روانو دی او نرم یخ ہوائی شیخ شاہ دی قندار کے خوشالہ شوی باران بکیگی صحیح نو اللہ تعالی غزا دے ارسل الریاح چی چلی ہوا گانے بشرن دا خوشالہ خبر ورکن کے بینے دے رحمت مسکد باران حتی اذا اقلت تردے پورے چوچتی کی داوا گانے صحابن وریزے سقالن درنے سقالن بارداری سقالن مانا بارداری باردار اپی جنے ڈکا دسنے ڈکا دو بونے سقنا او مونږ او چلو دا وریځه لبلد المیت اغه مل شار تا مریض مکه تا فان ظلنا بالماء نازل کو مونږ دې شار باندې او بو فخرجنا بیر او باسر دې او بو کو واستا من کل الثمرات دار قسمه میونا کذالک دارنګ نو خرج الموت مون برا او باسو مړي الله تعالی فرمای دا مریض مکه چې څنګه ژوند کړه باران می په ورو نو مریض مکه کې جوان پیدا شد سوشو پیدا شد نا جوان پا کی پیدا شد اللہ تعالی دقا چه باران با اوروم نو دا مری با لکل دی گیا ونو رازا بودش کذالک نخرج الموتا دا غرنگ راو باس و منگ مری لغلکم تذکرون دا دیل پارم دا مثال در که تا زان کوئی که خبر بانده چه اللہ تعالی فرمائی دا سو مشکل کار نده دا مشاهده خدا سو روز آنه کوئی چه باران اوری که زمرا جسم که سنگ جونده که سنگ جونده گیا حق گیا گانه او جوندی بوکی او ونی تین روزی ام بی عینی ہی تک کرنگ سلویخ رده و باران مسلسل اورم نو دا مری بدا دینا جوندی روزی وس اللہ تعالیٰ فرمائی چی باران ہوشی نو دا قرآن نازل ہے دلم باران دے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی علیہ کا بے مجالست العلماء و استماع کلام الحکماء زان لازم کا دا مجلس دا علماء ہو سکا کم دا کینا دا علماء و مجلس کی کینا و استماع کلام الحکماء دا زیرکو او دانا حلکو خبر اورا دا زیرکو او دانا خلق و خبر اورا پیغمبر علیہ السلام فرمائی فا ان الحکمہ تنبت النور فی القلب کما ينبت المطر النبات ذکر دانائے او دا علم خبر دا پزڑ کی نور اور رنا دا سے راسر گنائی لکا باران سر چی گیا راسر گنائی ساجد و نسان پیغمبر علیہ السلام وقت نوست دا علمان سر کینا دا دانا خلق و خبر اورا چی دینی دانشمندی پکیوی کم دا دنیا دانا نا دنیا دانا نور زلطو سبکی نو زبا تو کده کده ملیونو خبره چی کیه سبکر توری ایسا لذر رو خانه کی گی نا صحیح نو پیغمبر اسلام فرمایی چی دا پا زوره که نور دا سر رازرغنی لکه سنگ چی دا باران و بو سر گیاهون رازرغنی گی مسلح تعالی چی باران چی ورو والبلد الطيب والبلد الطيب ازمكا بهترين ازمكا كما ازمكا زرخيزة طيب مانا زرخيزة والبلد الطيب زرخيزة ازمكا يخرج نباتو راوزي كي آداغي بإذن ربي بحكم ده پروردگار ده والذي خبصا آغ ازمكا شيخ غند شويدا سنگا غند شويد زرخيزة ندا زرخيزة ندا نو پاگی چی بارانو ولیگی لا یخرجو نراوزی تیغ دده اصم تیغ وای نراوزی تیغ دده الا نکدن مگر مریض و بیکارا نکدن مانا مریض و بیکارا تی بی ورطا لگی دری تب پی دق ورطا لگی دری دو سو بیمانی ورطا لگی دری بس اگا پانے کنون بای دوی مرض بانی دغدارا دغدارا اکی بزر مرض بانی بڑیش وجہ فکر چی غز مکر برکر دلده نو الله تعالی فرمای چې دا وحی چې ما کومه نازله کړې ده اوس دا خو د باران پښه څه پښه باران خو د ځمکې فرق دی څه فرق دی د ځمکې فرق دی دا آیت چې د ابوبکر له تور کوشي دا ایمان نور منور شي چې د ابو جهل له تور کوشي هغه نور سخت کافر شي پته لګی ها اده فارسی او شاعر هغه ډیر ښه مثال ورکړل شیخ الله خان ته تیار نه تیار څنګه وایي ویچی باران کے در لطافت تبحش خلاف نیست لہوری کا کہنا باران کے در لطافت تبحش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خس خشیر وی باران کے در لطافت تبحش خلاف نیست در باران روبو پا طبیعت کیسے فرق ہے نشتا و در باغ لال روید پا زرخیص از موکی گلی لارا در ہونچ سرہ در ہونچی گلالا را در اوپ در شورا بوم خس او پر شورا او شر از ما کی سو بیکارا بیکارا اغزی اغزی لازم روش خبر نو از دا فرق دا دا ابو دا که دزمکی ری دزمکی ری نو ابو بکر چی دوم را خم اومنو دا دا صدو وجه دا زرزمکی بہترین با او ابو جال چی دوم را سور کافر رو دا دا صدو وجه دا زرزمکی خراب با کذالک نصرف الآیات دارنگے من بیانو آیتنا لقوم یذکرون آقوم تچے شکر کئی لقد ارسلنا نوحا الی قوم تاکیک سر منگا لے گلے نوح علیہ السلام قوم دلتا فقال دو اے یا قوم او قوم زما عبد اللہ بندگیو کی دا اللہ تعالی مالکم من الہ غیر نشتر تاثر من الہ سوک معبود غیر غیر دا اللہ نا انی اخا السلام علیکم زیریکم تاسو باندې عذاب یوم العظیم دا عذاب دروازه لوینا قال الملأ من قومه وی یوی دلی د سرداران دلی من قومه د قوم ددنا انا لنراکا تاکی سر مونگ وینو تا فی ظلال مبین فوازه گمرائی کی قال وینو علیہ السلام یا قوم او قوم زما لیس بی ظلالتن نشتر ما بان ادنا گمرائیم ولیکنی لیکن زرس پیغمبر من رب العالمین در رب العالمین طرفنا ابلغکم رسوم تاستا رسالات رب احکام در پروردگار پر رسالات مانا احکام احکام در پروردگار پر وانسخ لکم اخیر غوانم تاز بارا نصیحت مانا خیر خواهی نصیحت مانا وانسخ لکم اخیر خواهی غوارم تازد پارا وعالم من اللہ از پوئیگم دا اللہ جانبنا ما لا تعلمون پاغشی چی تاسو نفی پوئیگئی او غجبتم آیا تاست دا غجب اخکاری انجاکم چراغلی تاستا ذکرون وحی من ربکم دا جانب دا ربستاسو نا غلار جلیم ملکم پیو سڑی بانے استاسو دا قبیلی نا نوح علیہ السلام ورته تا زکه زما خبره نه منئ چې زه تاسو عزیز یم زکه زما خبره نه منئ چې زه تاسو کزن یم تاسو وای دا څنګه ممکن کېدی شي چې زمون کزن د الله پیغمبر وي دا تاسو لري راځي بختار لینذرکم چې وا من در کی تاسو را ولتتقوا چې تاسو پر هیزګار شي ولعلکم ترحمون ا دې د پاره تاسو باندې رحم کوي شي فکذبوه دې نوح علیہ السلام تکذب کو دروژن ورته پانچے نامو نجات ورکدلا واللزین آکسان لا مغہو چید سرو فی الفل کے پشت کے واغرقنا اللزین آخر کلزمونگا کسان کذبو بے آیاتنا چی غی تک زیب کرے و دایتو نزمونگا انہم کانو تاکی سرو دا قومن یو قوم غمین دزلولاند دا سنگا قومو دزلولاندو دسترگو بیناو زلستر کے نوی مولانا تو کہوے چی ایسا خون از گوش دل بای سنود دا خبرہ دزڑا پا کو گوبانے وارا بولی گوش گل ای جان دارد ہے سود دا دا خٹی دا جوڑ گوبنا دی دا فائدی ندی بولی وی گوش گل با جملہ حیوان ہم دمست دا دا گوش گوبنا دا طول حیوانا سر دا خردورا لیلو گوبنا دی وی گوش گل با جملہ حیوان ہم دمست گوش دل مخصوص نسل آدم است اگر وی دزڑا پا گونا دا خدای صرف انسان دور کری خدای رفار کتی بے استعمالے بلینا مولانا ڈیر کی مٹی سڑے ہو مولانا سنگ سڑے ہو سنگ سڑے ہو سنسار مولانا مولانا بڑھو کے سڑے ہو بے سڑے ہو بے سڑے ہو ویچ مولوی ہرگز نشد مولائے روم لگ پچھوت کیوں ہے کاسے فلاقانا چی مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد وی ہیچ حلوائی نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد دا مولانا تراغیر مولانا روح انہی شخصیت جوڑ نشو سو پولی چی شمس تمریز انہی بزرگ خادم شد نو چی دا شمس تمریز انہی بزرگ خدمتی ہو تو مولا کو مخ کنو تو دنیا ہو پی جند کلا چی دیو بزرگ خدمت کی پاتی شد دا شیخ خدمت کی پاتی شد او اگر مثال ورکی چی ہیچ حلوائی نشد استاد کار حلوائی پی جند رسویٹ چی جوڑی حلوائی چہچ حلوائی نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد چہ سو پوری دو بل حلوائی سمودہ شاگرد نہیں پاتے شو اس پگر تکالا ترغی پوری دن حلوائی نجوڑی گی نو خلق مفت کی دان مولیان کور غوالے کتابوں میں دیر روستا سنو پوری نبیہ فتح شروع کی نو پک پلم گمرائی خلق گمرائی منگور تو چہ حلوائی جوڑی دل غوالے نو حلوائی سرابا سمودہ کار کے کسنگر سرابا تو حلوائی شو انشاءاللہ آغا دقی بانے نو بھی آغا بزرگان ہم بزرگان بھی صحیح آغا دکانداران ہے صحیح تم دیر عجیب سڑے خواہ ویکار شیطان میں کنت نامش ولی صحیح مولانا نے ٹوڑ ذکر کر لیا چه کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لانت بر ولی یا سبحان اللہ مولانا معاف کرنا کہ چه دغه بزرگ تو ګوره د دې ژوند تر سنت مطابق دی کنه دې ته پیسو نه راځي چې پیر مریدان بزی او سبا کوي پیسې اته قسم کوي چې باندې بوب نه شي صحیح اګه کوي نو وي تر لنګر نشه راړه نه کار شیطان مې کونت نا مشولی ګرولی ای نست لعنت درولی ناس ولې ګنه ده اواجبتم ان جاکم ذکر من ربکم اولا رجل منکم اواجبتم ان جاکم ذکر آیا وکانو انہم کانو قوما غمین ویلا غادل امون لے گلے وغادیانو تا خان ورورد دو یہود الہود علیہ السلام نظر دے یہود علیہ السلام دا پونچو غادیان دا دیر لوڑ لوڑ خلقو سورب لوڑ لوڑ خلقو نوی گزا سل گزا فکر اللہ تعالیٰ فرمائی کہ انہم اعجاز و نقل خاویہ چی ما پی بانے کل عذاب راوست پا دیزمت دا سی پرتو لکہ دا خورماو دا تنی چی پرتی دا سی پرتو لکہ دا خورماو دا تنی چی پرتی نما دا سوزر دا یمن علاقہ و دا یمن از سعودی بارڈر دے دا غزا لدن خطہ و اس اگر آرام کو کمپنی انتا دا تیلو دا پار ڈرلنگ کئی آرام کو کمپنی دا کن آر تیلو دا پار سکے ڈرلنگ کئی ناغلی ڈانچی پیدا کری یو ڈانچی دا انسانان سلسل کے دور دا صحیح شو وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَامْ هُودَ مَسْرِ فُوْتْوَانْدِ وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَامْ هُودَ نکا ناکو بانا بٹکٹ وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَامْ دکا عقیدہ ورسان بس بسی سلر دارو دوستمان دکو قرآن او بس اشتا کن تیران چیزی اول فیتر کی لاغم عبداللہ تا عبداللہ تزوی عبداللہ تزوی ہوگو نو ما ورته مې رضا ده شکرانه ته هم پاتې بل چې را روان ده هم پاتې صحیح ده کار وګورې ما ورته مې مونږ به ځان سره تاریخ لیکل چې په کوم ورځ درته ما وظیفه در کړې ده ټیک هغه پسې په نه هم مهرباني دا بچې پیدا شوې ورته مې ډېر مونږ کړې سمع تا ته کومه باندې مونږ وظیفه در کړه چې دا نن نشورو او تجربه کړه نو مونږ ټیک په نه هم مهرباني الله مهرباني وکړه وا خو هغه ماته وی خلاص تا او هغه تک مزه برا چې سره مره راغله خلاص کنه وی دا هغه بس دی وی شکرانه چې متا له کومه راغله سره مده غسته ده وای لا غاد الاقام هودا عادیان تلی گلی منگروت دوی حود علیہ السلام قالا دوی اقوم او قوم زما عبداللہ بندگیو کئی دا اللہ مالکم الہ غیرو نشتر تاز پار اس معبود غیر دا اللہ نا افلا تتکون آیا تاسو نیرے گے اللہ تعالی نا قال الملعو اوی الملعو سردارانو اللذین آغا سردارانو کفرو چی کافران شو بالقومی دا قوم ددنا انا لنراکا تاکی سر مونگ وینو تا فی صفات پا حماقت کی صفات مانا حماقت کی و انا لنظنک من الکاذبین تاکی سر مونگا خیال کو تابانی یقین کو تابانی ددروجنو قالا حود علیہ السلام او قوم زما لیس بی صفات نشتر مابان حماقت ولیکنی رسول لیکن زیم پیغمبر من رب العالمین در رب العالمین طرفنا او بلغکم رسول تاستا رسالات رب احکام در رب زما وانا لکم ناسح امین تاز دپارا خیر خوایم امانت دارا و ٹرسٹ وردی او عجبتم آیا تاستا دا عجب اخکاری انجاکم ذکرون چراغل تاست ذکر میر ربکم در جانب در رب ستاسونا غلا رجل منکم پیوسر ستاسو لینزرکم چوانن در کتاسلا وسکرو یاد کئی نعمت دا اللہ از جالکم ذکر چدی اللہ گردولی تاسو خلفاء نائبان من بعد قوم نوح پس دنو علیہ السلام دا قومنا وزادکم ازیادی کری تاسو فی الخلق پجسا و جسامت کے پس تتنلق قوت په اعتبار باندې چستا څو غونډې وټ وټ تناور خلق خدای پیدا کړی دي وزاده کوم فل خلق بس ته تن تاسو له داز تنظر کړی دا چې دا انسان لا نو ور کړی فذکروا علی الله تاسو یاد کې نعمتونه د الله لعلکم تفلحون دل پارا چې کامیاب وي قالو دوی ورته وي اجیتنا آیا تراغلی مونږ ته دل پارا لنعبد الله وحده چې مونږه عبادت د الله او کو یو عازه و نظرا پرېږدو ما کان یعبد اباونا هغه دې خدایان چې عبادت کو پلاران زمونږه فاتنا بما تعدنا تراول مونږ ته هغه عذاب چې مونږه غی بانی یری ان کنت من الصادقین کتے درستنو نا قال هود علیہ السلام اے قد وقع علیکم من ربکم تاکی سر واقع شوی تاسو بالے دا جانب در افستا سنا رجسن گندگی و پلیتی و غصب او غصا اتو جا دلوننی آیا تاسو ما سر آرگومن کوئی فی اسمائن پتش نمونو کے سمیتو بوا چدا نمونو صفتنو والا تاسو اے خود دی چدا یو بود چدا میں دے طبخہ کئی یو دا بود چدا سڑی لوازے کئی یو دا بل بود چدا روزگار کے برکتہ چاہی یو دا بل سڑی لے بزنس ور کوي او دبل سره د خطا ور کوي تاسو واسر په دې ارګومنت کې د تاسو کوم خام خیال دی سمیتو بوا دان منایا صفتنه خود تاسو و باو کوم پلاران استاسو نده نازل کرے اللہ تعالی دے بانی من سلطان الحس دلیل فانتظرو انتظار کوئی انی معکم زتا سرا من المنتظرین دے انتظار کون کنے پانجے نامو نجات ورکدلا واللزین محووا چالا چد سرو برحمت ملنا پرحمت دخبل جانبنا وقتانا کتمونگا دابر اللزین دابر اللذین جردا کسانو جروائی تاسو بیخ بیخ دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی غی تکذیب کرو دایتون زمونگا وما کانو مومی انو دی ایمان رالون کی ویلا سمود آلے گلو مو سمودیانو تا اخا امرور دو صالحا صالح علیہ السلام رضا لکا دا مدینه نشه تبوک ترا دی دلاره چی شروع کیجی او دا سیویلیزیشن دا دا اغذین شروع دی دو جاردن وادی لوت پوری را روان دی پیٹ را پوری تم دا پوری پیٹ را پوری او دا سیویلیزیشن دا سو چی دا با پا غرو کی حسی دن تم دا با حسی دن پغرو کې او پغرو کې دنه تاسو زبردست کې اصل زو بنگلي جوړ کړی شوی و بهر دی صحیح قال يا قوم اعبدوا قوم زما اعبدوا الله بندگی د الله او کوي ما لكم من اله غير نشتر تا د پاره ما بو سوا د الله نا قد جاءتكم تا کی سراغله تا تبینت واضح معجزه من ربكم د جانب درف تا سنا هذه ناقه الله دا وشد الله تعالی دا نبی صلی الله علیه وسلم نو مطالبه وکړه د دې ویلی ته وای وادی حجر سو ورته وادی حجر اده سورہ حجر پنامہ باندھے یہ سورت کے قرآن کریم کے لیے بسرا روان دے دوسری سورت اباد سورہ حجر کذب اصحاب الحجر المرسلین اصحاب الحجر دا قوم سمود والے ندا جی تبوک ترا دے پلا دا وادی حجر را روان دا نو انت دا سیویلائزیشن بو گوری نو حیران بشی دے عقل مند ائی دا صحیح نال تو دی صالح علیہ السلام تے وی تے کہ وعدہ اللہ پیغمبر دا مخامخ راک تے تیگا دا تے دا تیگا دا دا دی تیگی نا مولے او پریگننٹ او حامل او خرا پیدا کولش نو صالح علیہ السلام اللہ نا اغسط نو اغا تیگا اپ میز دشوا نو پریگننٹ اوشا تیرا ہوا تا صدی را ہوا تا بلار با اوشا تیرا ہوا تا لنگا اوشوا سشوا بچی را اوڑو دا یو لوی قوم پزرگونو قلد اللہ تعالی ورطاو استاسو دا ابوس کلو اک یو کوئی ہے سشی دے یو کوئی ہے لیکن اٹھو خلقو بس گئی اس دا اوشا تا سر پکی 50% شریک ادا دا اوشا تا سر 50% نو یو رد بتاسو بس گئی او بل از دا اوبا دا اوشا سکین پا آغا دن بانے بتاو شودیس گئی اٹھول اوبا بسو کی دا اوشا بیس کی نو پا آغا دن بتاسو کوئی د دې وو شو دې بس کړی صحیح نو دې په کومه چې د وښه نمبرو سخت ګرمي و ا دې چې شو دې اوس غلې نو نورم ته کېږي سجو نو نورم او چې کوی لري امن دا ولا خو وښه وښه نو شو وښه وښه نو دې یو کس ته وې قدار ابن سالف دا غنام هوا ویل دې مصیبت نام خلاصول نه شي دا وښه خو له مصیبت شو او بنشتا صحیح ناغه ظالم یو تور راوغستا او هغه وښه له سپینې وباله صحیح نو زناول له سپینې وباله دا ورته تکلیف بیانې ملي ناغه بچه برایست صحیح اډه تکلیف باندې ود او هغه بچي چې دا اوسه والا هغه بچي ورمنډه کړه پاتې بیا ورنه تا تیګه به بن شو صحیح نا غتی هغه پرته دا هغه چا ود پکې لاين پکې ښکاری خبر دین کړه نو الله تعالی دا صالح علیه السلام او خدا به خوبه سا دا واضحه معجزه نه ویني قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله دا وشد الله تعالى دفع آية المعجزة فضروها فريق دايدا تاكل في أرض الله شدا خوراك فمزك دا الله كي ولا تمسوها أمر سوي ديتا بسوي استقلف فياخذكم كي ابني ستاسو عذاب عليم دردنا كذاب واسكروا يا كي نعمت دا الله إذ جعلكم زكا الله كرزولي تاسو خلفاء خليفة كان نائبان من بعد عادن پس دغا دیاننا و بواکم اتاسو اصولیه فی الارض پزماکی تتخیزونا تاسو جوڑوی من سهولیا فهم وارزماکی قصورا مانائی تاسو مانائی وی قصر قصور پلول دا قصر دی قصورا تا پلول دا سر دا قصر و تنحتونا اتاسو کنی کنستر وی ریکول وتنحتونا اکتکوی الجبالا غرونا بیوتن دکورو شکل بانے اگر کلولی کورونا دکوی وَاسْكُرُوا عَلَى اللَّهِ فَاسْتَاسُوا يَعْتِي نِمَتُنَ دَى اللَّهِ وَلَا تَاسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اتاسو مگر دے پزماکی فساد کیونکی قال الملعو سرداران واغا استقبرو چزان لویگن دقوم ددنا للذین استضعفو آکسانو تا چی اگئی کمزوری کرزوری شیو دو تبقیوی بار کم کی دو تبقیوی those who have and those who have not have and have not اکنام اس لوگ تسو and have not اغه خلک چې په ټول مال قبضه اچولې اغه خلک چې دغه مري اغه خلک چې دولت یې مري چې هغه سره د وخت جوړای نو د قران کریم دی روان دي ګر ته مستكبرین وای د دین ته مستضعفین وای د کوم بنا د سوې مستكبرین د دین کمزور د سوې مستضعفین ځکه دا غي ټول قوتونه ختم شي درین کړی ودا غیر ټول قوتونه درین کړی دا غي دماغ قوت درین شوی دا غي بدني قوت درین شوی دا غي اقتصادي قوت درین شوی دا غي سیاسي قوت دا ټول څه ډرین کړی هغه یې په تاسو ټینشن کې ساتلی چې هغه قوتونه ټول نغې ته دیو جن قران کریم ورته سوی مستضعفی قال الملا الذين استكبروا من قومه او آکس د دیو جن خدای دا په دې کلو کې مدل چلی لیکن خلق چلتا دزمک مالکانی و مالدار خلقی انور غریبانان غریبانان دا ایران دا خبر نشی پلے کولی شی کولی شی بس اگر وی خان خوی سوی وی خان سوی وی منگو خان غلو خوی دا خر دیا دے دا خر دیا پا خبر نکوی منگو ارتو خط تو آئے خطا سر پیسی نیشتا خط تو آئے خطا سر پیسی نیشتا فضولو یا و گویی گفتگوی مرد دانائی سوی چه فضول و یا و گویی گفتگوی مرد دانای خرافات غنی پرورده الهام میگرد صحیح یو دانا سره بچی پیسی و سر نشتا آخر دیگر زیره که خبر اکی خلق با پیغره سرق میره پارک و تقلی نکی پا پا پا پا پا پا نا غریب کلش زکر غریب دی او بلتر تش خان خل خوری خلق وی لگ او خان خبر اکی چیگن خان بانه اوس وحی رالا حالانکه خان دور ده خر دیگر خر دیگر خبر نکرسی قال الملأ الذين استكبروا من قوم اذا كان عقل في سوى نفارتي كيف سوى نفارتي بابا تكوى كي آدميت سوف دولت ندي رحمان سوى واحد زور سرى كي آدميت سوف دولت ندي رحمان بود كجور سيد سوزر و انسان ندي وصر زر او خالد دولت دولت ته نو كداغي ندي يولوي موردي جورا بدا لس گذر دنگا و شپک گذر لنا اور ٹول سری مسوک ویلی شدہ انسان دے حالانکہ اتش دولت دولت دے نا کوئی دا کرنگی پہیو انسان کرے دولت کرو تپو سیدھا اگر مابدل اس دن اوکہ انسان نہیں چوڑی جو دولت بانے قال الملأ الذين استكبروا من قومه اوه سرداران واغا چزان لوی گنلو دا قوم ددنا للذين استضعفوا آکسانو تا چدا غیر طول قوتونا کمزور کرشیو لمن آمن منهم آغا مستضعفین چی ایمان راوڑے وددوینا ایجا سوی تی خانان ورطوی چی اتعالمونا آیتاسو داما نئی ان صالحا چی صالح مرسل من رب لیگل شوی دے دا پروردگار دا پروردگار جانبنا نو دی غریبانان سوی قالو دوی ورطوی انلا بما ورسل بے من پا آغا رسالت چی دا صالح ورسل لیگل شوی دے مومنون ایمان رارون کیو قال اللذین استکبرو وی دو کسانو چی دا زان لوی گنلو انا باللذی من پا دغا رسالت بان آمن تم بے چی تاسو پی ایمان راور دے او غریبانو کافرون من دا دینا انکار کون کیو آئی ورطوی من پی ایمان رارو نو دی مالدارو سوی وی منگ دے انکار فعقر الناقه اوقر دغه ته پسپینو وای پسپینو وای پسپینو وای په شندکو وای فعقر الناقه دای پسو والا داوشا وغتو عن امر ربهم ادینا فرمانیو کدا امر در رب دوینا وقالو ویدو یا صالح او صالحا ایتنا را ولا مونتا بما تعدنا اغاظاب چت مونگا غیبان یری ان کنت من المرسلین کی تدلی گل شو خلقنا فاخذتم الرجفتو پس اونیس دویل الرجفتو یو شدید زلزلی فاصبحوا في دارهم جاسمين پس وګرځي دل دوی في دارې پکور پر کې جاسم جاسمين سرچپا پراته فتولى غنو صالح عليه الصلاه والسلام د دوی نه مخ واړو وقالا وی یا قوم او قوم زما لقد ابلغتكم ما رسول وتاستا رسالت در رب زما ونصحت لكم مكمل نصيحت نکلو تاستا ولا كلا تحبون الناصحين لكن تاسو ايدا سے خلق چې تاسو نخو خو الخير خوا خلق ولوتا يا كلوت استقال لتوم چې کلو وي د قوم پلتا اتاتون الفائشه تاثرات لکوئے دے گندہ کارتا پاہشا تاتون دا گندہ کارتا دا سان فرانسکو والو ولوتن اسقال لقومی اتاتون الفائشتا ایا تاثرات لکوئے دے گندہ کارتا سڑمی ما سبقکم بیا ما سبقکم بیا چی ندی روان دیشوی پدے عمل بانستا سنا من احد من العالمین سوک دا مخلوقات دا ایجاد ستاسو لخلیستا سو بے خوباستا دا ایجاد چا کرد د لوط علیہ الصلوۃ والسلام د قوم نه وړاندې د نارینه نارینه سره شهوانی تعلق یا د خځې خځې سره شهوانی تعلق د دې تصور په حیواناتو کم نو صحیح دا دې خدیرانو دا ایمن شن کړل چا د لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم د لوط علیہ الصلوۃ والسلام د علاقې ته وای سډوم صحیح ورته سډوم S A D O O M اور دې وجه دې عمل ته په انګریزي کې څه وای سډنی در هغه ځای نه راځي ځکه چې دا ایجاد یې تشوي دي نو صحیح ورته سډنی دا غیر حقیق سڈوم ہوئی ایس اے ڈی او ایم نو بس دا غیر کم عمل چی غیر ایجاد تا غیر تنگردے کم نو آتے ایسا سڈنی انکم لتاتون الرجال تاکی سرطا سراتل کوئی ناری نوتا شہوتن دفد شاوت دپارا من دون النساء او نزنا نوتا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو یو قوم دا حد نزیاتے کون کی وما کان جواب قومی پس نو جواب دا قوم دا دو الا ان قالو مگر دا چی دو اوے اخرجو من قریتکم چو باسے دا لوتر سلام سرد مل گرد کلیخ پلنا دالا کے پرینا انہم اناس دا خلق دے یتطہرون ازان دیر پاک پاک کرے ازان دیر پاک پاک شماری دا سان فرسکو کی خزنی شدہ فان جائنا دیر پار بطر ریسرچ کے انتبازی این بطر پوس کے فان جائنا و نجات ورک مندلا و اہلا و آل دلا اللہم راتا مگر خضر دنا کانت من الغابرین و داد رست پاتی کی دن کنا و ام ترنا غلیا او رو مندوی بان مطرن باران دکار دتی گو سباران دتی گو زبردست دی اور سرکڑی تیگی پی ورولی لی او یا سبحان اللہ دمرا دو گو تیزای پازما کے بغیر تیگی نشے پیدا کولے دمرا دمرا تور تور کانی پی ورولی اصل بردست لکل چار کول پشان لکل سب پشان د چار کول پشان ڈیٹ سین روانہ ترویشت پورے پانجے عوام ترنا غلے مطرہ او مونگا ورول دویبان مطرن باران دتی گو فنظر کیف کانا قبط المجرمین او گور سرنگ شان جام دا مجرمانو ویلا مدین آلے گلر مونگ مدین تا نو دا مدین وادی لوتم بوی بوی سوی ورطا دا وادی شویب سوی ورطا وادی شویب دا بالکل وادی لوت سر لگے لگے دا وادی شویب دمرا گرین دا او وادی لوت دمرا خوش کرا یو شندگی پکنشی پیدا کولے ویلا مدین اخام شویبا سپرا خانہ سکتا تا چې پیسې راو بس سری زګور سورا غری سره دا ټول ارز القران به قران ټول زمکه مکه کړی دا او ته بس دې پیسې جمع کړي دلته کور واستے هغه ځای واستے چې شا دی موټر دی دې دې سان فرانسکو دې هغه چې تر قران زمکه وګوري ویلا مدینا خام شعیبا مدین تلے گلے مغرور دے شعیب علیہ السلام قال یا قومی دوے او قوم زما او بد اللہ بندگی دا اللہ او کئی مالکم من الہ غیرو نشتن تاز پار مابو سوا دا اللہ نا قد جہاد کن تاکہ سر راغلے تاستا بینتن واضح بیان من ربکن دا جانب دا ربستا سنا فاو فل کیلا پورا ورکوئی تاسو الکیلا پیمانا تاسو پیمانا پیمائش والميزان اوزن ولا تبخس الناس اشياءهم اما كما وي خلق نسيدنا داوي ندي بدا سوكل چتلبه تاسو جتا کړ صحیح او سلو خيره بیچاره تلل نلان یو سر مګنټ هغه به دلان دی دغه لالیان یو سر مګنټ ور تلان ور واچو صحیح متل او تل کو نه او لړا وتا اسکاری ده ته سر او ابو درې سره صحیح وان اچي چانه به غسل نه هغه مګنټ ته دې طرف واچو ولا تبخس نمکوای خلقنا اشیاء اوم سیزن دوی دا یو مانا دا ادوی مانا ولا تبخس الناس اما بے قدر کوای خلقو تا اشیاء اوم شیون دا وی نو دیل چی بچی آسا شیر آولو خرسولو دا پارا تا شیر بیر آولو خرسولو دا پارا دا شاید مسلا نو تا ایکسپارٹ دا دی نو دا او مانا پا سو واقع دا او مانا نو ایکسپارٹ پا دا سو واقع دا کمپنی سو دمرا قابل اعتبار کمپنی نه دا او د دوی شې چې دنه دا ډېر ظرف را دي او خریدار نه لري مارکیټ نشته صحیح البته اوس تا راوړې چې زموږ خپل سړی نو تا له وسه 50 روپۍ درته نه هغه سړی ته شیرا دې غواړه ته خپل سړی وای ک پر دې نه مله 2 روپۍ هم تر کړې نو ورته به راک اخ 50 روپۍ 50 روپۍ باندې خرڅ کړو دې ته وای ولا تبقس الناس اشیاء ولا تبخس الناس اشياءهم او تاسو مکه وای خلقو تا شین دا وای ولا تفسدوا في الارض فساد مکه وای پزما کی بعد اسنا حیا پس دے اسلا ردی ذالکم خیر لکم دا تا دا پار بہتر دین کنتم مومنین کتا سو ایمان راڑن کی ولا تقودو مکی نئی بکل صراط پہسی او لار باندے روڑ باندے تو عدونا چی خلق کی روئی دا رابن سشب رابنی بکولا وتصدون عن سبيل الله امن كوي خلق دلال الله نا سوچي مان راوڑے اللہ باندے وتبغونا تاسو طلب وئی دالار دا اللہ وی وجن کا گوا گا خلق تے خطا باسی وذکروا اذ كنتم قليلا یا کہ یا چوی تاسو لک پتے دا کہ فقط ترکم نا اللہ تا اللہ تعالی تاسو جا کہ پمال اولاد کے وانظروا گورے کہ فکان عاقبت المفسدین چ سرنگو انجام کا د مفسدانو وان کان طائفۃ منکم اتا کی سر و یو دلستا سنا امنو بالذی کی مان راول بالذی پاغ پیغام ارسلت بی چ زاگے پر لے گلے سویم و طائفۃ بل دل لم یؤمنو چی مان نراوڑے فاصبرون صبرو کئی حتی یحکم اللہ بیننا تردے پر چی حکم کی اللہ تعالیٰ پی صلو کی مزموں کے وہو خیر الحاکمین دغا اللہ تعالیٰ بیتر پی صلکون کے لے قال الملع اللذین وی سرداران واغیس تکبرو چی زان لوئے گنو من قومی دقوم دو شعیب ناگوئے وی لنخرجن لکا منگ بقسم دے تاؤباس او شعیبا واللذین آکسان چی مان راوڑے تاثر من قریتنا دو شارو دالا کے بلنا بلتنا جلا وطن کو سب دیکھو او باسو بلی اولا تعودن لا یا بتوا پس رازے فی ملتنا زمون ملت کے منچ سکو دغبا کے راس را دغبا سکو یا با زمون پا زمانہ گرباتو نسا دا تو با زمانہ بساس چو زمانہ تاثر نسا دیگی نتو بیا ندا منافقت بھی دست شیو دا منافقت بھی دا پیغمبر تعلیم داو چو زمانہ گرباتو نسا دا تو با زمانہ ستیس خبر وارے اولو کلنا کارہین دووے کیا یا زبا واپس کی گم دینستا ستا کر چمو دیل پدمنون کیو قد افترین وے کدا سوشو نمونگ فیبریکیشن کرے اللہ تعالیٰ بانے کدے بند دروغو ان غدنا کمونگ واپس ملستا سکے پس دعا چنے جات را کرے مونگ تا اللہ تعالیٰ دینا وما یکون لنا انشتر مونگ دا پاران نہو دا فیع چے مونگ واپس شب دے ملت کے اللہ ان یشا اللہ مگر دا چو گوانے اللہ تعالیٰ چے رب زمونگ دے وسع ربنا فراخر پروتگار زمونگا ہر یو شیط دے علم پہ اعتبار بانے وللہ توکلنا اللہ تعالیٰ بانے مونگا توکل کرے دے ربنا او رب زمونگا افتا بیننا فیصلو کی مرز زمونگے و بین قومنا اپا مرز قوم زمونگے پا حق و انت خیر الفاتحین تا بیتر فیصلے کونگے و قال الملو وی سرداران و غچکا فرانشیو دا قوم ددنا خلقو تے ہوئے و خلقو لے ترک ورد خلقو تے خبر دا کہ مونگا سو کوئی شعیب سر اولاد دینا پانسی کو بے تو مونگا سو کوئی شعیب السلام سر اولاد دینا پانسی کو بے ویلائی نتباتم شعیبا کہ تاسو فالو کہ شعیب انکم ازل لخاسرون نو تاسو یقینا یہی پا جزیان کارانونا فاخدتم الرجفا انیس دویلا یو تیز زلزلی فاسبخو اگرز دلدوی فیدانی پا کور پل کے جاسمین سرچپ پرات اللذین آکسان کذبو شعیبا چی نسبت دروغے کر شعیب تا کعلم یغنو فیا داسو گرز دلک چنو دوی پرون پا دغالا کی خدای داسو الذين كذبوا شعيبا آكسان چه تجزیر کرد شعيب كانوا ملخاسرين دویو خاسرين و تاوانيان فتولا غنهم فشعيب علیہ السلام دوینا مخوارو وقالا اوی او قوما لقد ابلغتكم تاکی سرمارا سولی اتاست رسالات ربی رسالات احکام در رب زما و نصحت لکم اما خیر خواهی کری و استاسو فکیف آسا و زسنگ غمشن شمغلا قوم کافین پیو قوم چه کفر سرکو میکرو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا إنا ندعوك في نحور أعدائنا وكل من خالفنا وعادانا ونعوذ بك من شرورهم ربنا سلط بعضهم بعضا ربنا سلط بعضهم بعضا ربنا سلط بعضهم بعضا وصلى الله تعالى على خير خلق